د اتباع د منزله اهم مسله د الله رب العزت تعلق جوړولو او هر قسمه عبادت حاجتونه غوښتل د الله نو منئ ک اتباع د منزله ومنکړه داسې به ذلیله شي لکه شیطان چې ذلیله شو هغه ذلیله محنت کوي چې تاسو هم ذلیله کی او د منزله نه هم اړی د منزله اتباع وکړي غلط رسمونه ختم کوي د منزله اهمیت دا دی چې تاسو د الله د قانون او د الله د کتاب منئ تاسو به د آخرت او د دنیا د سختونه او د ذلتونو نه بچ شي او کامیاب بشي. خطاب رابعه کې اهمیت د منزله او دعوت بالموعظه نتایج بیانېدل چې څوک د منزله تابعداري نه کوي آغا بچی کم دنو خوار شی ذلیل بشی دا اللہ دا قانون مقابلہ کیے دا بلچہ قانون راواغس قیامت پر از بطی اغم بائی کات او تبری او کی ویزار بائی دیو بلنا دا آغین اچی کم دنو دا آغا ذلت نزانو ساتی نوز بیا یارا ذکر کئی دا ټول تراغا 53 نمبر آیا تا پوری دے اتباع دا ما انزلا نتائج ذکر کئی چې چا منلی چې دا اللہ رب العزت را لگل شو قانونو منی دا غی حال او چې سوکو نمانی دا غی حال دعوت بالموعظه الحسنه ذکر کئ یقینا آکسان چې دروژن غنی زمایا تونا او ځانو چت غنی د دینه چې زو اوس لګر دی منم دای عملن ځان د دین او چت غنی واستکبر وانا ځانو چت غنی د دی آیاتونو نه چې مونږه هو تعلیم کړه دے او مونږه یورپ نظام راوړ دے نبرزخی حال داده لا تفتح لهم ابواب السماء پرابن نستشی دیتا ورون دا اسمان یعنی دی ببار الارد نشی نمارک نباد انسان چې کم دنو خپل مقام طرف تا مزل شروع کی چې کم دا بدن جلباب ارتاو کو دا بدن دا کسوڑا ارتاو کلا نو دی خپل ځای طرف ته شي روان شي نو سزا یې پورې دی ورسی نو هلته دروازه الټه کیږي د ریکارډ په هغه دروازه پروتی ریکارډ په دروازه پروتی پیسوک ته هغوی وته وي پلانکې کمپیوټر یې راواړی چې څنګه راواړی وي لر کوی دا ګن بره نه شي تللی هغه اصل مقام ته لاړ نشی رارتاوشی او کده ما انزله ما نلیوا او ده دی روح کی طاقت شتا چه سنگال تورو تکولشی سوکتے ریکارڈ او قتلشی رازوی آیتو هن نفس طیبا فی جسد طیب مرحبا پخیر ورور تکولاوشی پبرالاڈشی لا تفتح لهم دا نوې چې لارواحهم صحیح ده نه زګه چې دا مستقل څوک دی انسان نه انسان نه دا زمون اصل چې دی نو هغه روح دی بدن کا سوړ دی ارتاو کړه نو اوس روحانیت راغې نو ګوره چې روح کې د برت لو طاقت شته او کنه پر روح کی طاقت پر قرآن چیگی چه چا ما انزلار تاو کرده دا غبرت للی نش لا تفتح لهم باب السماء پرابن استرشی دیتا ورون دا اسمان او نبدن نشی جنت تا دا قیامت پا ورز بندن نکی گی جنت تا حتا ترده پوری جل جملو فی سمیل خیات چنن او زیوخ چکم دنو پا سم دستن اکی ندستن او دوخ سمناسبت تی نزن داوی چه دا جمل نمرات اغا غط رسای دا کشتای چی بی ترلشی غط کشتای جیازون دا سمندری جیاز چا سمندر کی بکمو پوری ترلشی نو آغا رسای مراد دا تردی چند نوزی تا غط رسای پا سمدستانا کی تالیت بی المحال لی یعنی چه دا کار نکی نو دی جنت تتللی نشی او دک کرنگی یعنی دی سر زما سزاتی دشمنی ندا دک کرنگی سزاور کو مجرمانو لا جرم داو چه کذبو بی آیتنا و استکبرو آنا ما انزلی پری خود تالار علی گلشو قانون پری خود دیل ربا دی جهنم نا بستری بی بچونی او پاس دی نا غواش بلستنی آغای بلستنی بیم چه کمدن دووری چتو نبام دووری وامن فوقیم او د پازه د ناغوا چد دور بلستنی وکذالک انز ظالمین او د کرنگی بدل اور کوم ظالمانو ل سزا اور کوم ظالمانو تا ظلم او کو شرک او کو تمام زله بزای دی لیدرانو منلا او د افسرانو منلا د غلط پیرانو او د الله یو نو منلا د مان زله یو نو منلا مقابل او ګور بشارت آکسان چیمان راوڑو ده کذبو پزائی واملو صالحات عملو کو وستکبرو پزائی آغای عمل کی ما انزل راوستو زانی تیوچتو نگنو واملو صالحات عمل کی سم موافق ده ما انزل نا اللہ ده قانون مطابق عمل کی او دا سکران نده ادخال الہی ناس آسمان ده قتل ندی لا نکلف نفسا الا وسعها نزیموار کوم ایز بند لرا مگر دا وس مطابق داغو داری جنتیانو دیوی بدی کیامی شا ورزان ما فی صدور من غل او لر بکم آغا چپ سنو دا دیتی دا سکینا کینا کینا گر بوم جنت تا دی چال تا بوی چا کینای بکینا باتینا لرکم ردیس مطلب یو مطلب هغه دا دی چې هر یو به خپله خوشحالی دا کینه طبعی طور به تقاضای بشری یو په بره بنګله کې دی او بل په کته کې دی زړه کې لږه راځي چې دیته وګوره پاس را باندې ناست دی د هغه چې کمدنو لږ زړه کې سر راځي کینه ویدا به بلکل نه راځي هر یو به وایي چې لکه زه په خپل ځای سیمه بادشاه بل سره به کینه ناراضی نو بالکل بلریکم یعنی په دو جنت کې وکینی نه وي مطلب د کینی را د کینی غصې چې نه دا بوله د زړه نه بالکل سکم بس دین وانا زانا ما فی صدور من غل دنیا کې موحدین نیکان خلق کلا کلا اتحادی طور یو بل سره چې کمدنو په مسله کې د دې خلاف راشي چې ځواب داسې کول پکار دی دی وی داسې پکار ده ځواب په دې به توحید طرف کې او دی وی په دې به کې یو بل سره په دې لګي اختلاف شي راشي نو کینه وانت کې دی چې یو بل سره راشي چې زما خبره نه مانی نیغ نیغ کیږي نو دا د دې د دین د پاره وا دا غوړه د زړه نه سره کما دنیا کې لکه خفګان دی یو بل نه راغلو دغه ولا زړونه او باسما چا اتحادی کم راغلی او لربا کما غچ بسنو د دې کې سکینا او بغز تاجری من تاسو باندې جلی بای کی باد لاند ته بنگلو د دینا من تحت قصورهم الله دې ته بنگلو د دینا یا من تحتهم من تحت تصرفهم لاند دې اختیارات د دینا دا په اختیار باندې بچلېږي چې دیو ته وی رات زم کتابونو مفسرین ذکر کوي انهار الجنت بلا حدود جنت نیرونه چې دی ناغه کې کند نشته تکلان دی وته کند کنهسته نه د زمکه د پاسه ګرځي بازار د خدای کار دی لکه د زمکه د پاسه به دا وبي یو طرف د بل طرف ته بلې دي زمکه د پاسه به ګبین رواني ولکه داسې داسې بزي نه ته کم طرف تر راړای شابک پداسه کې بس را روان بشي پتا بسي تبدل الاسم چت کې ناشته یاره دې په څه کده سو کوزيږي دا د وړه کیدا جګونو به څه کوي دا ډکه چابک په سره بر راوخه جوړي بس لخته به بر شي شي راشي چې تی کم طرف ته چلای نه چلاوه يفجرونها تفجيرا تحتهم دا مطلب د دود اختیاراتو د سوي دلان چې کم طرف ته دی به هغه طرف ته وي زور اور کوله زاید خلاد او ته مونږوزینو تا لار و تلګه ګران جوړ کړی دا تجری من تاته مرانار چالی کی وجه کم دنو بای کی واده لاندې د بنگلو د دینه یاد لاندې د اختیارات د دینه لنار نه رونا وقال الحمدلله الذي ذو شکریا وای انتهای خوشاله وای سبکی بس الحمدلله باندې به شروع واچي دا نه چلته بغړا شروع کی وقال الحمدلله الذي ذا به انتهای خوشاله نه دا وای او وای وای بدای شکرنا د الله غزا چې مونږ راو رسول دی زاته دی زاته راو رسول وما كنا لنهتدي او نو مونږ په خپل قلبان چرار رسیدل ودلتا کوشوي دا مونږ په اتباع چارالو تمام زلا شکر دې تمام زلا را لګلو په پاک کې مونږ را روان واتسمو به حبل الله صراط مستقيم ان هذا صراط مستقيم شکر دې غلار را لګلو نمونگ پی رات بورا کن دیزه تسشو راو رسیدو که زمونگ پا آقل وی نمونگ دیزه ترا رسیدلی وما کن نالی نحت دیا وما کن نالی نحت دیا او نو مونگ پا خلا قلبانی لار مندن کی دیزه ترا رسیدن کی لولا نادان اللہ کمونگ تلار نوی خول اللہ رب العزت ان هاد القرآن یهدی للتی هیا هدل للناس لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقيني خبر را چراوړو پیغمبرانو در رب زمونږه مناسب قانون بالکل مناسب قانون او نظام راوړو یقینا راوړو پیغمبرانو در رب زمونږه حق نظام او مناسب आवाज وو تو کړی شي وانودو आवाज وو کړی شي ان تلکم الجنه شداد جنت اورشتو مواج در کړی شتا ستا اورشتو مو میراث وته وي نو دا د آدم علیہ السلام میراث کې کنا پلار بابا زید یا اورستمو اج در کړه ستا ستا میراث باندې شفنه کیږي په بده باندې چې کمنو شفنه کیږي جنت ستاره سوګه واستره نشي درې په کافرانو په خپل حساب په جنت کې هم په دوزخ کې هم چې کله دې کفر او شرک کو د جنت غذای یې وایلو هغه مسلمانانو لور اورشتموها بلا دا میراس مفتک ملاوی گی یو جنت تتللی بلل تا درجات ملاوی دللی تتلل دا اللہ پا فضل لی دا اللہ پا رحمت او درجات تل تا چه گمدنو پا اعمالو سکی گی ملاوی گی پا اعمالو ملاوی گی اورشتموها دا غطا قتلی دی حقیقت تا چه حقیقت کې جنت تبوتون کې سوکته الله دې او بما كنتم تعملون سبب ظاهري سبب څه ظاهري یعنی دنیا کې د جنت دتلو سبب هغه عمل لنیک نیک عمل قران کریم کې د دیر شزایو نه زیات د دیر شزایو نه زیات عمل سبب د جنت وایلې ده عمل فضل نه ده عمل چې کمنو دا فضل نه ده خلق عمل فریدی وی منگ ایمان راوڑا دیکن وما کنتم تعملون دیو جنا جتاسو عمل کاؤ وانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار وانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار اس مکالمات کی خبری اتری اولانائی مکالمہ دا جنتیانو دو زخیانو جنتیان به دوزخیانو ته سوي اواز وو کی جنتیان دوزخیانو ته هاي وو ته وي ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شیاقینا مندل مندل منگا آغا چمان سر علو سکڑا ورمز منگا بلکل رشتیا چه موحد لبا جنت ورکوم نو بلکل رشتیا ور فال وجدتم ماوات ربکم حقا وعیو مند تاسو آغا چه لو سکڑا تاسو رب تاسو حقا مناسب او رشتیا چه مشرک سره که موعدہ کرو آتا اس سے ملو سو ماوات ربکم نو بس نور خبر کولے نیشی بس نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خلیبی بدر تا د کافرانو مردار ارتاو کړي مردار ارتاو کړي سوار له مردار سنادی دی قریش مردار ورته ارتاو کړي آواز وته وکړو آواز وکړو حال وجدتم ما وعد ربکم حقا حال وجدتم ما وعد ربکم حقا خواکی عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادو اغو توی آتو کلمو اجسادن لارواح لها آتو کلمو اجسادن لارواح لها تداسی چکم ننو بادنونو سر خبری کئی چاگی کی روح نشتا دی سنگ باوری آتو کلمو اجسادن لارواح لها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل انهم الان لا يسمعون ما اقول لهم انهم الان لا يسمعون ما اقول لهم تاسو متول کی وای ازدیاد د تقیید فائدہ کی ازدیاد د تخصیص او غرابت چې څومره قیودات زیاتیږي همدومره تخصیص کی زیاتیږي نبی علیہ السلام و انهم دانوی چه انہ لمواتا وی دا چه اوس تی دی آل آنا اوس ار وقتی نا اوس ار وقتی نا او دی اوری ما اقول لهم آغا چه زیوه تو هم تاسو نا ما اقول لهم دیو جنائی مام بخاری ذکر کرده دا قطع دا قول احیاهم اللہ فاسمعهم حسرتن و ندمتن و معجزتن اللہ رب العزت دک مڑی را جوندی کرل دا مڑی پیغمبر دا پار را جوندی کرل نو ویر اولی و تا خبر دا پار دا افسوس دا پار دا پیمانتیا او معجزت دا پیغمبر وان دا بخاری نقل کردی دی دا ایت کندن بخاری نقل کردی دی دا غیر استدلال نیشی که دی سارا دینا چایشی رضی اللہ تعالی عنہ اغی کی تعویل کو د سمع په علم باندې سر نبی علیہ السلام مطلب دانو چې ګینینو مړی د ژوندو خبرې اوري خو مطلب یې داو چې دوی په اوس حال باندې خپل حال باندې خبردار دي تاسو د دوی د حال نه خبردار او زما چې کوم خبر دی ته کوم داغه په حقیقت دی اوس کیږي پوئږي حقیقت وته چې کومنو معلوم شو هغه حقیقت وته معلوم شو خدا دې کشین و معجزه ده نبی علیه السلام و گینین و عیشه ها بای تاویل کرده فال وجدت ما در ربکم حقا قالون دی و توی آو فازن موازنون اعلان موکی و اعلان کون که سرکاری منادی با آوازو کی فازن موازنون آواز موکی و آواز کون که دی ترمیان دا یقینا لانن دا لار بظالمانو یعنی دید دو جنت نلری شو دو زخت الارل زکت ظالمانو نا ظلم سو یرا اللہ دین آغا کسان یا سدونان سبیل اللہ چدی بندی خلق دین دا اللہ نا پخپلوں بندی گی و خلق بندیوں اما انزلان چه کمدنو بندی گی ویب غنائی وجا اولا تیدی را رکو گوالے دید بندولو طریقہ دا یو بندولیو حاکمانا چه پزور بندی او بل بندول مولویانا چاہتے کمدنو تا حق پرمیشن کے اعتراضات رو باسی او دید آخرت میں انکار کون کیوں و بین او ما حجاب دا اس بلا مکالمہ دا دا آراب والاو او دا جنتیانو آراب والاو او دا جنتیانو بیا دا آراب والاو او دا دوزخیانو آراب یو مقام دی دا جنت او دا دوزخ ترمیان جا جنت او د دوزخ ترمیان ځای چې د کوم خلکو بنې کو اعمالو کې لکه مې پاتې شوی نیک اعمال او بد برابرو نو نیکو کې لګه ترجیح نشته نو روحانیت کې د جنت د تلو طاقت نشته هغه په هغه ځای کې وي زنو ویلو چې د فطرت د زمانی خلق بوي د فطرت د زمانی چې کم وخت کې دعوت نو نبی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ترمیان دا هغه په کې ځکه دعوت نو رسیدلې هغه وی په کې دا غیر روحانیت کمزور و زن نور یادې بلا کوالی خیالی کې وو وای دا غیب و پاغی کیوی مولا سندی رہی مولا و تعالی ہوئی شکم و خلق و تداوت صحیح نوی رسیدلے دا غیب و پدا غزائی کیوی یا چنیکہ و بدائی برابری دیو لگدا غزائی کی اشار کی پاتن لگی تی سمرا وقت مئی زکار دی روحانیت آغا و ترقی کی نفت جنیا کی روحانیت ترقی ذر کی زکا مقابلہ دبکی او اخرت کی زرنی شګواله او چې کوم خلکو ته دعوت نه رسیدلې واغه په دغه قضای کی دا یو قول د عالمانو هغه وی والل اعراف رجال او په هغه ذکر کړی دی او ځای کې چې اهل یورپ چې دی دا په عالمانو قرض دی چې کوم دعوت مکیو او نبی علیہ السلام کوم په مهنت سره په دلایل سره فطرت را بیدارو او کمی طریقې سره غا دعوت ورکاو د توحید د آخرت په کم درس سره په کم دلایل سره وی هغه شانتي مکی دعوت یورپیانو ته نه رسیدلې ویلا د عالمانو ذمہواری ده د عالمانو چې کمونو ذمہواری ده وی راي د تڅ چې کمونو خلق نور په سر په اسلام دا اسلام دعوت چې ته یو ته نه رسیدلې دا غرايدا ضروری نه ده چې ګینینو پتا شو دي پرز شي داوت خو در باندې ضروری دی ولا غرايه منل ولا لارا فرجال او پارا پالو حل الارا و بينه ما حجاب او په دې کې وا پمیاں دې کې وا پردوي ته جنت د دوزخ میاں سکي ولا لارا فرجال او پارا باندې واس کساني عرب عرفان دوموي هدی به دواړو غاړو خلق پیژني ایا وی غاړې ووم پیژنې د بلې غاړې ووم سکی او دویما وال الاراف رجال عرب بوې توم وې عرب بوې تا دواړو غاړو بوې نه راځي دلته جنت نه ووم خوشبوې راځي د بلې غاړې ووم د ډډو سیمړو سکی راځي وال الاراف رجال زمون ملګری چټولیګون سرګودا کینې لیس ابراهیم الله تعالی دا زمون نه سنو چټي ورتولیګنې لیس ته وی عرب کاپاسه لا کتنا ہے نو خپل ولا ورګه ډایرک ګور ورکو نلیس السلام علیکم حضرت شاه جی جنت اور دوزخ کے درمیان فاصله عرب کتنا ہے جی میں ابھی تک گیا نہیں جب جا کے ناپ کے آپ کو بتاؤں گا زتا روز تلے نیما پیچلار سے بیابا کچ کے بیابا تو ہوا والا لارا پی رجال او پارا رجال ان سناری ناو کسان بھئی یارفونا کلن بی سیما ہم نا یارفونا آرا پسکا نا یارفونا پیجنی باریو بی سیما پنو خردی باندی اواز وو کیدار افوال جنتیانو تا اسلام علیکم ار سلام علیکم داج سلامتی او فرین بتاسو لم يدخلوا دا عرب والا بدن نشوی نی دی دغه تا جنت ته خو پتا مبی دغه تا مبی دی چې کدو زخت ته بوتلو خو بوتلی به وکنه کارا خو لا کدو زخت ته موزی نا خو لا کوندا کوم کیاره یو ته دی بلی غاله براله کښ راکې پتا مایدا قوم یتمعون او دی او پتامای و اذا صرفت ابصارهم او پاو کی چواړو لشي سترګي دي تلقا صاحب النار فترد دوزخیانو قالوا وای بده ای رب زمنگا لا تجلنا مال قوم الظالمین صرفت مجهول ول دی بیاړی نه خلک به الله سره وي خپل په کوم لګو ګور کنه قالوا ايبا ربنا اي رب زمنګا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زو مونږ لرا سره د قوم ظالمانو نه مشرکانو نه مونږ مگر زو ونادى اصحاب الاعراف رجال ونادى اصحاب الاعراف رجالا داوز اعراف والا خبر د زخيانو سره اواز وو کی اعراف والا رجالا سکسانو تا یعرفونهم چې پیژنې بده دی لرا بسیما په نخر دی باندې په نخر دی به پیژنې چا به غلط لیډرانو غلط حاکمانو او افسران د بی دینه د عیانو دا اعراف والا به تو وی ما غنان کوم جمو کوم فائدہ در نکړه تاسو لرا ډلې او پټه تاسو جمو کوم ډلې او پټه یا جمو کوم هغه مال جمع کول او ډیګرو جمع کول تاسو او هغه چې تاسو به ځانو چت غاڼه په غلط نظام هم ځانو چت غاڼه په بوتانو باندې او په درگاهونو باندې په هغه باندې ځانو چت غاڼه او په غلطو تعلیمونو په مالونو وما کنتم تستكبرون او باغبانی شتاس بزانو چتگانو احاولائی اللذین آیدا جنتیان آغا بختور احاولائی اللذین آیدا آغا کسانی اقسمتم جتاس قسمون کول لا ینالهم اللہ برحمہ شوبان رسی اللہ دیتا میرا بانی خپلا ستاس با دنیا کی قسم خوڑو چه قسم پا خدای دے چه کدا جنت تسشی لار شی او دی کامیاب شی تدا مسلمانانو د موحدینو دومره خلاف دي دا د دې باره کې وتا قسم خورو اها اولای الذین آیدا جنتیان غربای جنتیان آدا جنتیان هغه کسان اقسام تم چې تاسو قسمونه خورل لا ینارهم الله برحمه شوبان رسید لرا الله جنت تا الله به جنت ته نور رسید نو ادخلوا الجنه ویل شو دې جن غریبانو ته چې دنه شي جنت تا تا سو کوئی چیزی با جنت تا نیدی او اغیی دارست تا لارل جنت تا لارل تا دک کشانتی سشوی پاتی شوی دیو مانا او دخلو الجنن او با ویلشی دی عراف والاو تا چیزی جنت تا چه دی کالا دا مکالمو کی او پا دی مکالمه کی دی دوزخیانو لپیغور سکی ور کی چه تا سو سوی چه دا جنتیان دا اجزان با جنت تا نیدی الله رب العزت پوچ چې زما په بندګانو د غیرت کو ته څه تزه جنت نظر دارات کی سب ختم شي بس عرب په لګوخ نه کزر کاله کزو در کاله او دخول الجنه دا دنه شي چې کم دنو جنت تا لا خوف علیکم نبی رب تاسو نو تاسو غم کوی فنا دا صاحب النار دا دره مکالمه دا د دوزخیانو د جنتیانو आवाज وو کی جو دوزخیان جنتیانو تا ان افیضو علینا من الماء لا چر آوالوی راتوی که بمونگ بانی سلگی اوبا سلگی اوبا آوالوی مانا پیو دیو بانی خو اولی کنا یا پیو پیپسی بانی سکی اولی بلکل لا سر پیرا لولوی اولا پریدوان ان افیضو علینا من الماء لا چر آتوی که بمونگ بانی سلگی اوبا چلو کنده که دا مرایم خود لگه یخشی کنا یاد آغینا چی درکڑی تاثر را اللہ رب بلدت یا اوسیو مانا بانی منگل را سرولا یا پا دیو اندوانا بانی را روخ دا کپره سکا اولا بی پتانگو بانی اولا شنتالو رسو پی دا روخ پیر اللہ کپره و رسو پاوی مارزق کم اللہ یاد آغینا چی درکڑی تاثر را اللہ جنتیان بوتوی ان اللہ حرم حمال کافرین یقینا الله حرام کړی دی دوار لرا په کافرانو باندې دا په تاسو باندې بند کړی دی الله په تاسو زمون په لاس کې به وبوي بوتل به وبو ګیلن به او چې موږ تاسو په وولو او تاسو خواته ضرور شي دا به وبني به ویني زیوی زمون لاس کې به ټانګوي ماڼا به مالټا به اندوانا به چې څنګه تاسو له درځي اسکار وټه شي دا په تاسو باندې حرمه مال الفاتح کومګه درلو نو تاسو سره سیدنی نشي باندې کړی دی الله رب ال عزت دی رب کافرانو دا اول یرا د دې د استوا جدا آکه سان چې جوړ کړو د دین خپل نالو مشغول تي آلو به چې سي ال آلولو سي ار امر خپل خو خو وغرتم الحیات الدنیا او دوک کړو دی لرا جون معمولی په دنیا دوکو فل یوم ننساو نو نن بزو پاتکم دی لر پا عذاب کی پاتکم دی لر پا عذاب کی لگا سنگا چیر کڑو دی پیشی در ازید دی چی داو دا پیشی ایسی کم دنو ملاقات ایر کڑو لگا چی دی پریخ او ایر کڑو ملاقات در ازید دی چی دا دی او بلا وجہ مما کانو بیعتنا جدون اور دی وجنا چی دی آیتون زمان انکار کو اللہ دا آیتون نا انکار کو اتباع دا موزرین کولا ترغیب دا القرآن والا قد جینا ام بی کتاب او یقینا راوڑا میرے جینا ام بی کتاب یقینا راوڑا میرے دیتا کتاب دا سی کتاب میرا لگلے دے فصلنا والا علم جدا جدا بیان کردے سرد علمنا ندی مانی من کردے وا خدان ہدایت او مہربانی دفار دا کوم چی قین کی یار دا آخرت دے انتظار نکی پا منولو دے قرآن کی دم رخ کل کتاب نمانی دسی انتظار دے انتظار نکی دے پا منولو کی اللہ تعویلہو مگر دا حقیقت دے چھ دے حقیقت راشی یعنی انجام و نتیجہ راشی پا آغرات چھ راشی انجام دے وائی با کسان چھ ارکڑو دے قرآن لرا په دنیا کې من قبل په دنیا کې یقینا راوړ پیغمبرانو طرف زمونږ حق فعلنا من شفا واستر موږ لرا سفارشیان چې سفارش وکړي زمونږ لپاره یا موږ واپس کړو چې دنیا ته عمل وکړو به دا غنا چې موږ عمل کوو یقینا برباد کړی دي خپل ځانونه قد خسروا انفسهم یقینا برباد کړی دي خپل ځانونه او کوشش دې نه آغا چه دیو دروغ جوڑاول چه زمانگ معبودان سفارشیان دیو قیسی و دروغ نراشی مسئله توحید اومانه دم آنزل اهم مسئله و مسئله توحید داد آقل نم ثابت دا دلائل اقلیه توحید شورو کرل راشی که زان خلاس اول غواری دی جهنم نام دی جهنم نا دی کمدن زان خلاس اول غواری ندا اللہ رب العزت راولل شوی کتاب اومانه دالگل شوی ما انزل اومنی او داغی اهم مسئله و چه حاجتون دا اللہ نو غواری افساسو اللہ غزات تے خلق اسماع آتی چه پیدا کرد اسماع نوزمکا پشپک وقتنو کے فی ستت ایامن پشپک وقتنو کے اللہ ندے محتاج اللہ رب العزت ندے محتاج دویم یعنی دا اوس مونږ ته وای چې کله کداره دی وې د شپږ ورځو په مقدارو چې دا غواخه غټم را وړای نو دا لکه په مقدار د شپږ ورځو دریم دا دی چې د یو معنا مونږ راستو د دې معنا مطلق وخرځي تدی معنا مطلق وخرازی فی ستت ایام پشپگو وقتنو کی او دا یوم دا اللہ دی دا اللہ دی دا دا عالم غیب رضی دا عالم غیب حضرت تانی سے بھی حضائی لکلی دی پی غیب را ابرو آب دیگر است آفتاب و آسمان دیگر است غیب را ابر و آب دیگر است آفتاب و آسمان دیگر است دا عالم غیب خپل وریز دا خپل اوبی دی خپل باران دی خپل وریز دا خپل نور دی خپل سپگمه دی دا زمون دا عالم مشاهد دی عالم غیب زان لدنیا دا زان لدنیا دا دا دا آغا دا عالم غیب دا اللہ رضی دی او پاغی اللہ پوئی دی اللہ رب العزت کلا پانزوستو زرو کالو توم یوم ہوئی فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنہ کلا زرو کالو توم رضوئی الف سنہ تم مما تعدون اغی توم رضوئی او کله یو سیکنڈ توم رضوئی فامان یو علم یو مای زندگو رہو حال ده سرس خونه ده مراد که دشپی و تختیدنو گنانگار نده سر دا الله رب العزت رضی دی او دا الله وقتو ندی چه دا زر کال دی چه پشپاگو زرو کالو کی جوڑ کری دی او که پشپاگ سکنڈ کی جوڑ کری دی بدی منگ نپوی گو او ضرورت ام منگ تریشتے بچے منگ تیوی بس سیدہ البتا شپاگی اوائل پا یو لحظہ کے پا یو سکنڈ کیم جوڑا والے شو نما او تا تلک تعلیم نے چا اللہ پا تدریج اکرل نتو میں اوکار پا تدریج کوا پا تلکی مزر بناو پا تلکی ایتے کندن مزر بناو فی ستت ایام پشپاگو وقتنو کے ثم استوال الارش بیا چې کندنو برابر دے اللہ رب العزت پارش باندی استوال الارش منگویلو تا اللہ پا صفتنو کی منگا مبدا نه پیجنو کیفیت نه پیجنو غایا او نتیجه پیجنو دا منگا د انسان د پیدایش په حکمتونو کې یو دا ده چې دا انسان د الله د صفاتونو په نتایجو پوه شي په نتایجو په حقیقتونو نه چې دا الله رب العزت خپل صفاتونه ښکار کړي کنه غایا او نتیجه ښکار کړي انسان کا اورېدل نشو کولای نو لکه ردی اورېدل صفات د الله باندې بیا سو پېدل کې انسان لیدل نشو کولای نو د الله د لیدل په صفات سو پېدل کې انسان ژوندې نه وي حي د الله رب العزت د حیات په صفات سو پېدل کې انسان کې قیام نه وي نگرانی دے یو کار یا دو کور قوامیت پہ انسان کی نوے چھ دے دے یو اداری نگرانی کئی دے دے یو کور سکی نگرانی کئی داغی نگہ داشت کی خیال ساتی نمونگ دا اللہ دا قیوم پہ صفت پویدلو نشو پویدلے کدی انسان دا بچو تربیت او دا شاگردان و تربیت نکولے نمونگ دا اللہ دا رب صفت پہ جندلے دا انسانان چی یو زیشی او د یو حکومت سکی جوړ کی او یو بادشاہ کی او هغه بادشاہ بیا اڑر چلی او هغه په خپل بادشاہی کې مستقلی کدا انسان نه کولې نو موږ د استوال الارش په معنی نه پویږو په غایا او په نتیجه باندې نه پویږو د انسان دا کارونه د انسان چې کندنه د ازنی سيزونه دا د الله رب العزت د صفاتونو ترجمان دی اغا انسان پہ اللہ تا خود لکی دا مطلب دا حدیث چه ان اللہ خلق آدم علی صورتی اللہ رب العزت آدم پہ خپل کارونو پیدا کرده چه اللہ رب العزت خپل کارونو پہ دکی لکی خیری دا غیل جلک او نتائج اغای پہ کی خیری نور حقیقت تا انسان رسیدلے مبدا او حقیقت منگ نه پیجنو الله او رضل کې پسکای الله او رضل څنګه کې پدې ټکی مونږه نه پويګو الله رب العزت لیدل کې پس باندې لیدل کې او څنګه لیدل کې پدې مونږ پويګو استوال الارش پدې مونږ پويګو چې دا الله بادشاہت ته او الله په بادشاہت په چلولو کې اچا محتاج نه ده پدې پويګو خو کم څنګه ارسته او الله رب العزت په استوا څنګه کې پدې مونږ پويګو پدې موږ نه پوښتنه دا مطلب دی د امام مالک رحم الله ز قول دا یوازې استوا کې نه دی دا په هر صفت کې دی ال استوا معلوم وال کیف مجهول وال ایمان به واجب والسؤال عنه بدعه ال استوا معلوم د استوا معنا معلومه ده یعنی نتیجه څه ده معلوم ادا چې تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے اللہ پہ خپل بادشاہ قائم اس چاہتے اس حوالہ کڑی نہیں دا معلوم ادا والکیف مجھول ار سنگ دے او اللہ پہ استوا سنگ کئی بدی بانی من پوئی گو والکیف مجھول والایمان بہ واجب پدی استوا پدی کیفیت کمائلی خودی شانی ایمان پیس دی واجب دشتی دا استوا سنگ دا دا اللہ دا شان مطابق پیزمونگ ایمان پیس دی واجب دی که گوتی وحل تا تپوسونه کول و سوال وانو بیداتون سوال کول پر دی باره کسی شده بس پری که دا اے بارتر از خیال و قیاس و گمان وام وازر چه گفتان دا چونی دے مخوان دایم اللہ زمانگ نه خیالاتو نه بالا تر زمانگ نه خیالاتو نه چه کمدن سشه بالا تر سم سوال الارش بیا اللہ رب العزت پخفل بادشاہ قائم دے ایچا تا اسمی والا کڑی یعنی دا انتظام پخفل چلائی ایچا تا اسمی والا کڑی یوغش اللیل النهار پتی چه کمدنو اللہ شپپا و رزبان دے یطلبو حسیسا طلب کئی چه کمدنو دا شپا دیو رزی لرا حسیسا زر زر بس زر زر آغر از پیور ٹیم منزو اس پا پل ٹیم دے یطلبو حسیسا دا چه خوشحالی گی ور طالبان چه سار بانگ بس ٹیم ہوئی یطلبو حسیسا طلب کئی چه کمدنو دا شپا دیو رزی لرا حسیسا منزر زر واشم سوال کمر پیدا کړی دین ور اوس وګمای وان جو مسخراتن بیا امره او استوری خدمت کې لګول شي او په کار کې لګول شي په حکم د الله باندې نام رته کوینی نه بیا امره په حکم د الله نو الا له الخلق والامر تاغرا الا له الخلق والامر خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم دې کتل دا خلق شو والامر ثم استوى على الارض يغشى الليل النهار يطلبه دا والامر نو على له الخلق والامر خبردار حق الله له جوړق او پیدائش د زمکه د اسمان د هر یو شیز پیدا کون کې څوک ته الله والامر نو امر د الله چليږي د امر مثال هغه چې کمندونو داسې دي لکه تا فټینګ وکړه د بجلی هر څه فټینګ دی وکړه برابر ارسو بلپونا ارسو بطنی اولا گیدلی خو یو مین سوچ تی یو مین لین دی اگر بری کردی اڑاولی نده بلپونا لگی خلق شتی سشتی خلق شتی خو لکا دا سیزونا بلیگی نا پکی چلیگی نا ایرکنڈیشن کار نا کئی لوسپیکر کار نا کئی اگر مولی راکا تا کار څنګه نه مولا راکتا کو دې ټولو کې بلپونو کې بجلی رااله پکی کولاو شو سپیکر کولاو شو دا امر دی دا څه شه دی امر دا دې کمندونو دا ټول کائنات جوړه کوم د الله دی خدا چليګم د چا په حکم الله رب العزت په حکم هغه عالم امر خلق او امر دا دواړه د الله دی فچل امر تکوینیم دی او تشریعیم دی انسان د پاره تشریعیم دی تکوینی او تشریح ټول دا دا اللہ دی پیدایش دا اللہ نو قانون بوم دا اللہ دانا چه پیدایش دا اللہ و قانون پیدا انگریز ابن جریر روایت نکل کرده من زاما ان اللہ جعل للعبادی من الامر شین فقط گفرا امان زل اللہ علا انبیائی علا الانبیاء لقولی تعالی علا علاو الخلق والامر نبی علیہ السلام فرمائی من زاما چاچ دا داوا وکړه چې یقینا الله جعل للعباد غرذول دي د مخلوق د پاره د امر نه سیسا فقط کفر بما انزل الله على الانبياء د پاغي انکار وکړه چې کوم په پیغمبرانو دین راغلو دا غینه سوکو انکار وکړه الله وی الا له الخلق والامر سوره ال عمران هغه کې چې کمنو فرمایلو لیس لکا من الامر شیعون لیس لکا من الامر شیعون امر ستان دی دارنگی صورت آل عمران کی ویلو قل ان الامر کلہو للہ وطوائے امر طول پر طول چا دی نا اللہ دی صورت رات کی وی بل للہ الامر جمعی امر طول پر طول چا دی نا اللہ رب العزت تی صورتی روم کی وی للہ الامر من قبل و من بعد للہ الامر من قبل و من بعد امر طول چا دے امر تکوینیم او امر تکوینی کسو خلاف نکی اذا قضى اللہ و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم فمن یاس اللہ و رسوله فقد ظل ظلالا دا څه شي تکفیری که تشریعی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ ده تكويني ده بندگانو تكويني فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ تكويني ده تشريعي او کنا دانا چه تدلتا ہوئے چه باران سوک ہو رئی اللہ ہو رئی او جدکول سوک رئی اللہ کئی ملکول سوک کئی اللہ کئی جمک چا پیدا کردی دا اللہ پیدا کردی دا شمان چا پیدا کردی اللہ پیدا کردی بس دا کافرانو منو دا کافران دا امر کافرانو سکو مانو یدبر مومی یدبر امر بس یقولون ال څه پکې شي قران مې خو نه ویل او من يدبر الامر فسيقولون دا امر تکويني غيبانه خبره په امر څه کې و تشريعي کې و لا اله الا الله هذا امر تكرهه تکويني کې تشريعي هذا امر تكرهه الملوك الا والخلق والامر پیدائش دا الله نو قانون به پېدې چای دا الله نو انسانانو لا قانون ورکون کې سوکته الله رب ال دې خپل قانون نه جوړي قانون ساز دې نه دې دې مجري د قوانینو دې نه تنفيذ به د قانون کوي دې قانون سازي کوله الا له الخلق والامر خبردار صرف او صرف دامه د امر ټکی ویل په امر الفاظ یو سو یا څونه مې اسید امر ویل بیا دې کم ننو چه نور دی د ربوبیت هغه د ربوبیت په ځای کې ویلو ملوکیت او ملوکیت کیو حاکمیت او حاکمیت قضا په قضا امر تکوینی تشریعی قضا تکوینی قضا تشریعی حکم تکوینی حکم تشریعی اذن تکوینی اذن تشریعی ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی ملک تکوینی ملک خبر پوهیږي کنه الا له الخلق والامر تبارک الله بس ٹھیکتا انسان لے چکم انسان لے چکم امر ورکڑ دے آگی تا امر تشریعی ہوئی صرف نور طول امر دے چاہ دے تا اللہ دے خود انسان دے پارا چکم امر دے آگی تا امر سوئی تشریعی ہوئی تشریعی ہوئی الخلق والامر خبردار واو رہی صرف او صرف دا اللہ دی پیدائش والامر دو رزان سرا اسی اولی کا وخی راشی زدغنی کا یہاں تفسیر عثمانی دیکھنا ضروری ہے توبہ اللہ زمانی بطور زدور دقیق کتاب والا ورکو مچے ہر چاہ سارا کور کم پروتے جماعت کم پروتے خوکا تلو فیس بک لینو گوری رونو چی کتاب گوری دی زیبانی لگ دا عالم امر تشریح کردی دا چی دا امر ستو ہوئی آئی تشریح کردی دا آل آل والخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین رب دا شرک البرکت خیرنا و برکتنا ورکی اللہ رب دا مخلوقاتو وچه کلام پیدایش دا اللہ او عرر دا اللہ او برکتنا سوک ورکی اللہ رب العزت ادعو ربکم تضرعن و خفیان اپنے حاجات میں اسی کو پکارو فقبلو حاجتنو کی صرف اگر آمدد کی ادعو ربکم رابر اخفل تربیت کو ان کی لا رب دیو پی جندو تضرعن پاجزائی باندی باجزائی و خفیا اورورو خفیا اورورو باندی یقینا صرف اگر آمدد کی ادو ربکم صرف او صرف اگر آمدد کی انہو یقینا آگا اللہ لا رب المعتدین منن کی زیادتی کو ان کو سرا اعتدا سوک کی یو شاڑو دوا نکی زمان دوا گانو تاجتی سے جسی را لکلی دیرہ کئی بڑھلا دویم دوا کئی خود مرونا دا ارچان آجتو نا گواڑی دام موتا دیدی دام سو شدی درین صرف دا اللہ نا گواڑی خو پاجزائی نا گواڑی پاکر خانہ یہ گواڑی تضرعان نشتا دام سو شدی یا سیدان سالورم غواړي خو چغي وباسي رمباړي غوبل جوړ کړل دي الجار المفرد دا معتدی دی خوفیان د خوفیان خلاف دی پینزم پیشن کئی پا گفتو کی پیشن کئی نی تکلفات پا دوا کی الفاظ دا سی دیر پا تکلف دا سی دیر زبردست تصنو چا الفاظ دا سی انسو بل بل شانتی ہوئی ہو داو بی تکلفات تصنوات چول کی دا میں آتی دادا شپاگم آغا سغواری چاگا مغختل مناسب نوی آغا سغواری چه داغی چه کمدنو غختل مناسب نوی این اولا احب المعتدین یقینا آغا اللہ مینه نکید زیادی که انکو سرا ولا تفسیدو فی الارد بعد اصلاحی روان مکوی ادعو پس راوڑو ولا تفسیدو یعنی دا ادعو دا تعمیر دزمکی دے کدا ادعوم او نکړو او اعتداءم وکړه نو ځمکه بس شي روانه شي نو په اعتداء د ځمکه روانه وای نو ادعو توحید وکړه یا کیو الله د خپل ژوند مالک وګڼي کستا د بدن ضرورت کی نو سوق په پوره کړي او ستا روحاني ضرورت قانون در کول نو سوق په در کړي الله به در کړي اوس داته د بل ځای نه غاڼي نو داسه دا اعتداء دا نو ولا تفسدو فی الارض بعدا اصلاحیا پدی بزمک اسی شی روانشی مزاج دزمک توحید دے زمک با توحید سمی گی آج توحید تیو تارب تک نزمک اسی کی گی روانی گی زوار الفسادو فی البری والبحر بما کسبت اید الناس زمک اچھے کندن روانی گی نو اللہ با توحید و بیان دے پیغمبر سکی سمائی نو تاسوی روانوی ما ولا تفسدو فی الاردی اروانی مکوی بزمکی بشرک عبادت توحید مدارک حنفی نصفی حنفی تدارک کرده ویسا شیخ صفر رحمه اللہ تعالیٰ فرمائید وی مدارک چه کمدنو نصفی حنفی و قرآن دیر خبوئی دو ویڈیو کل تدارک کرده ولا تبسیدو فی الارد بشرک عبادت توحید بعد اصلاحها اوروان مکوئی پز مکہ کے پز سمولو دا اللہ نا دیل عرب بے اصد دا انبیاءو اللہ پا توحید سمائی آتی پا شرک رانائی بعد اصلاحیا نیلوی سبراہی مولا فرمائل واو عطف تفسیری ہے یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وضعوه خوفا و وضعوه خوفا و تمام اور آو بلی آغی اللہ لرا پا یرا یرا و تماؤ پا امید امید باندی خوفا پا یرا یرا باندی پسما او بومید امید اللہ را بلی پیارا یارا چتاو سے کم دنو دا اللہ رب بلی ذتنے یاری گئی یعنی دا خل گناہ نے یاری گئی پسما او تم ساتی دا اللہ در احمد تم ساتی دا اللہ در احمد ان رحمت اللہ او تم ساتی زکا چیقینا مہربانی دا اللہ نزدید من المحسنین در ایکانو سرا ادن ایکانو تا نزدید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقینت مہربانی دا اللہ نزیر دنے کانو سرا اوغا دے آغازات دلیل اقلی بل راوڑو اوغا دے آغازات ارسل الریاہ چاہا چا کندنو رالی کی نگورا پیدائش او امر مخ کے بیان کو اس وی استاد بقاد پارا اوبر آلی کی نوچ استاد بدن دا غزاد پارا اللہ دا ابو بندو بس کڑ دے استالا بید روحانی غزام سکڑے باندو بس کڑی روح لبدل ام اللہ غزارا لیگی اولا کسنگا چی پدی زائری اوبو باندی زمکا چی کمدنو را تازه شی زمکا چی را تازه شی دک کشانتی پا روحانی غزا باندی زلو نسی شی تازه شی آغا پی راجوندی شی آغا دی آغازا پیرسل ریا شرالو زی بادونا بشرم بینی دی رامتی دپار دی زیری روڑاندی دی مهربان اقبلینا تردی پوری چې اوچت کی دا بادونا وری از ادرانی ادرانی صحابن فقالم سکنا هم بوزم از دیلارا بوزم از دیلارا لبالا دی مئیتن آکلی وچتا فانزلنا بیلما نراورم بدی سراو بو فاق رجنا بی نراو باسم بدی سرار کسم میوی هر کسم میوی پراو باسم خبر نا خبر اخکار کی گی دلیل خود توحیدو خو یو ته بل معلومه شو چې کذالک نخرجل لک څنګه چې او چې ازم کرا تازه شي او چې ازم کړه دک شانتی وا الله مړي راجوندی کی په دک شانتی په بیان د قران او په بیان د توحید الله مړي شنو نسکی راجوندی کی نخرجل موتا لعلکم تذکرون کې دې چې تاسو سوچو کایو او تاسو یاد رایات کې خپل فطرت لاره او نصیحت قبول کړي وال بلد طیب یخرج نباته لکه څنګه چې د باران مخیتا لکه څنګه چې د باران مخیتا زمکا دو قسمه وي یو زمکا زرخیزه وي یو زمکا زرخیزه وي او هغه کې خپل تخم سوي پروت وی مزیدار تخم بکی سوی پروت وی خل تخم بکی پروت وی نو چیار کلا باران اوشی نو آغا زر خیز از مکینا گلونا او خل خلی سیزو نسو شی رازر غن شی او دویم قسم زمکاوی چاگا خورانا کوی خورانا کوی او پای که مرکوندائی ترخین دوانی مرغونی داغی تخم بکی پروتی نو چی کلا باران اوشی نو داغی نازغی کاری زی مرکوندای ترخین دوانی مڑاغونی در گندونه تیسی شی رازر غن شی دک کشان تی دو قرآن او د توحید بیان مخیتا جنونا دو دوام استعدادون والدی چاکی ده هدایت تو خم پروت تی انابت پا کس ده پروت تی ناکی میندا او شوق ده وچه کل دا اللہ کتاب بیان شی دا غین هدایت سشی رازر غن شی اغا توحید قبول کی او بل زړه کې پاغي کې څنګه شک پروت ته بدګمانه سي پرتيري پالا بدګمان په پیغمبر بدګمان په دای بدګمانه چې هر کله قران بیان شي داغه زړه نه اعتراضونه ګنده خبرې دار او تل شي شروع شي د خلینا هغه شروع شي باران کې الله طاقت تبس خلاف نه در باغ لال رو یذ در شوربو مخاص باران مزاج نه دا خبره خلاف نه ده چې په باغ کې ګلونه زرغون شي او په خورانا کزمکا کې ترخین دوانی سشی زرغونی شی دک کشان تی ستامخی تبا ده دو استعدادون والا خلق وی ده دو استعدادون والا خلق وی نو چه کم چه کم دنو ده کل استعداد والای نا کامیاب شی او چه کم اغی استعداد خرابو نا اغا کار سو کی نو اس لکی کی نو شیخ سادی وی شامشیر نیکو ز آهنه بعد چوکونت کسه ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس شامشیر نیکو ز آهنه بعد چوکونت کسه کلی تورا د خراب اوس پنه نه جوړې دلې نشي د خراب اوس پنه کلی تورا نشي جوړې دلې ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس نه سړی چې کم نو په تربیت پانې سړی کېدللی دا د استعداد پورې خبره ده وال والله د طیب او کلی مطلب انابت په کار دی نو شوق په کار دی الله دمونې پیدا کې وال بالاله د طیب او کلی هم دا خاوره چې کم نو کلی پاک کوم دا راوزی زرغونه د دی په حکم د را خپل باندې او آغا خار او آغا زمکا خواب و ساچا بیکاروی نو نراوزی مگر زوز نراوزی دینا مگر زوز کدالکا نو سر رفل آیات دک کرنگی بیانو مد دلیلونا نپار دا قوم چی اغیی چکم دنو قدر کئی کردی آیات تفسیر غواڑی نو دی آیا راروانو واقعاتو تا گورا کردی خی زمکی او دا بد زمکی دی تفسیر کتل غواړی نو راروان دا انبیاء واقعاتو تا گورا پیغمبرانو آغای مسئلہ دا توحید بیان کردی و بارانی وراولیو بارانی وراولیو چاو منلا و چا ون منلا دا مسئلہ دا توحید ستا چه کم دنو یوازی مسئلہ ندا دا دا طولو پیغمبرانو صدا مسئلہ دا اس واقعات ذکر کئی پا درے ما مسئلہ باندی چه عبادت یوازی دا اللہ حق تے صرف او صرف هغه په حاجتونو کې را مدد کوي د انبیاء کرام واقعات قتل ځان په پویا کول د داعی لپاره یو اهم شیز دی د داعی لپاره یو اهم شیز دی کم کار کې زمو مفتی صاحب 400 مدذل العالی فرمایي چې کم کار کې ته کمال حاصل اول غواړي نو په هغه لار چې کوم تلي خلک ته نو داغي حالات وګوره چې په کم کار کې تک کمال حاصل اول غواړي نو په هغه لار تلي خلک چې دي داغي حالات څه کار چې ته داغي حالات وګوره نو یو تبا چه کمدنو دا معلومه کی چه آغی او کمال تا رسیدلی و نسنگ رسیدلی و تبا دا آغی نا لار معلومه کی آغی تا مقابل راتل نو آغی مقابل سنگ کڑی وار آغی مقابل سنگ کڑی وار کتب یازان لنوی لار دا کمال مقرر آئی او جوڑائی نو اول و بدی انتخاب کے سور وقتا لگی چیارا اس کمه طریقه بانی بزرس شم کامیاب شم و کمال تا بزرس شم ناول بدا طریقه انتخاب تا بسوم را وقتی که دویم بیا ضروری نده چه تا پا دستا دا لار ده تجربه شوی و تا پا کمال تا سشی ورسی آغی کستا فایده یو دادا چه تا تا پا جوڑه شوی روڑ سشی میلاو شی پا آغی اغی کمال تا سشی و تا پا کمال تا پا آسان امورسی ضرب امورسی او او برسی درې خبرې یو به کمال ته ورسی دویم په اسانه بس شي دریم زر بس شي زر به ورسی واقعات چې کمدنو هغه وګوره حالات وګوره د دې وجې نه چې کومو عالمانو دعوت محنت کړی د پیغمبر د پیغمبرانو واقعات ګوري الله ورته د پیغمبرانو واقعات بیانې موږ له په کې اسباب کی ولکه چې توه دا خو پیغمبرانو کنه دا علما واقعات وګوره چې چا مهنتونه کړی دي انقلابی دغه مولانا ابو الحسن ندوی رحم الله تعالی تاریخ دعوت او عظمت ذکر کړی کله په پای کې انقلابی علما لیکلي دي چې په خپل وخت کې سن سن تاریخونه چلولي دارنګ مولانا سید محمد میا صاحب اغه علماء هند کا شاندار ماضی لیکلی دا دا علماء هند کتابونه وګورا چاغی انګریز سره څنګه تاریخ چلاوله 20 بڑے مسلمان وګورا 20 مردان حق وګورا دو مدنی رحم الله نقش حیات وګورا د مولانا سیندی رحم الله خطبات او مقالات وګورا خطبات و مقالات وګوره شعور او آگاہی وګوره چې دې چې کمندونو ست طریقې سره کار کړو خدا چې چا کې درد او تکلیف دغی احساس شي او مهنت ته اراده وي هغه چې کمندونو وګوري او کوی چې قانون چا می ویل او قانون چا پڑھاو هغه له دورا چې نشته ځان نه کړو خو خلاص پنه شي پینو په قانون چا وسنه شي خلاص نشي په ترکیب بخلاص نشي په کافیه او په شرطاویز بخلاص نشي په توضو سړو بخلاص نشي دا نه دي او دی باندې هم نه خلاصيږي کدا دي سوره کتابونو کې راغله ده او تحقیق کوما په دې نه خلاصيږي خپکه ما مهنت پر اقامت دین کول غواړي کار شي دا بزان سره چې کمندونه ولیکي چې دا به کول غواړي د عالمانو د نیکانو کتابونو وګوره داغه وګورا د انبیا مهنت وګورا سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام سیرت وګورا څو لوی عالمي ځان سره بیا په خپل انتباق وکړ تاسو د چمنی خو نه نو لکه خامخ ته په خپل ته کمنو بیا د عالمانو لارو او انتباق وکړ فارغ شي عملی زندګی ته ځي کې وزن انتخاب وکړي ځان له انتخاب وکړي فراغت پوری ځان وکړو په علم باندې تک کار بلو نکی خزانو کڑاو پای لمبان دی خزان او پا اللہ زان قبول که پدی طالبائی کی سمی دواگانی تیو گوارو ما قبول که او محنتو که زدک خو حالاتو گورا مطالعو که چه طالب مطالع کئی نبلا کولیش وچه مطالع کئی دیر تا کولیش یو یو کتاب گوری اصلاحی او یو چې کمندونو خپل فکر د اقامت دین د پاره ګوري او خیر د مشوره دی کوي مشوره خدای سینه مني خو لکه کم از کم د فراغت نه رسو مطالعه پکاري د تدریس د کتابونو نه علاوه د رسوخ فی العلم د پاره هم مطالعه وکاري او د تعلق الهی د پاره د خپل اصلاح د پاره چاته خو کینی مولا نه کنه چې لکه چاته کینی او دا غنه سره صحبت کی دا وکشتنه نو بس کتاب ګورا اگر چې لکه پوره اصلاح تی نه کیږي خو فکر پیدا کیږي احساس پیدا کیږي او دا سه لږ د مشران او اکابرینو دا غي تاریخ لګورا نو کم از کم درد په سړی کې پاغي کې پیدا کیږي دا قتل پکاري همغه مطالعه ته مو تعالی وایو مو تعالی چې مو تعالی کو فیسبوک راواله مار دغه مطالعه نه کومه کتابونه یاد کړی خیر دې که نظر دې کم شوی چې شمی اخلا دا راواله دا اوس مسله خو نه ده خلاکه خبره دا ده چې کتاب قتل ضروري شه دې الله دې زموږ ذوق پیدا کړي نو په دې واقعاتو کې ډېرې برتی عبد الفتاح ابو غدره رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی الحکایات جنود مجنده واقعات د خلقو چې دي د طائفی واقعات دا تیار لخ کړ دی دا دومره مدد کوي د باندې لکه د لخر عمره لکه د لخر عمره چې تا حالات ګور د علماو دا او ټیم می درس کی چې دا نمال راضی ولکه په کار دا دا چې د نیکانو عالمانو واقعات دی رویل شي باغی سره چې کمزورو د طالبانو جذبه پیدا کیږي زمون پنځیر کې شیخ سیو عمر او سیاد کې الله برکت واچي شال ته طالب درس کی په پاغه کې خامخا تړپ پیدا کیږي درد پیدا کیږي احساس وسره شي پیدا شي ته قران د ذکر احساس وسره هم پیدا شي او دارنګ چې کمرو د مسلې احساس وسره هم پیدا شي ولی هغه د شیخ قران رحم الله تاریخ دی روي واقعیات دی روي داغه واقعیات دی روي داغه زمونږ د وخت مبلغو زمونږ د وخت مجاهد او داعی ناګنه چې کمرو مونږ ډیره برت حاصل ولې شو او طالبانو سرای کی فکر پیدا کیږي سوچ پیدا کیږي هغه واقعیات لیکل شي هم ني چاپم ني ولکه د شیر سره دخلي وځړ ډیره کوي لګه ها قتلوم پکار دي او هغه در خواسم تاسو ټولو کړه دی او اتیازل نور مو کوي او دا چې کمدنو د مشران واقعیات نو دا د فرید الدین عطار کتاب دی حکایات الاولیاء دا غی په مقدمه کې هغه ذکر کړی دی چې ما دا کتاب ولولې کو دا حکایات دا کتاب ولولې کو او دا مې څه کولې کو یو چې ته د عابدین واقعیات وګورې په تا سره باندې عبادت شوق پیدا شي یو مې دی لولې کو دویم چې ته د عابدین حالات وګورې نو خپل عبادت په دته کم ښکارې چې تکبر بدر کې ناراضي چته دې خلکو خواغه عبادتونه کړې دي چې دا وګون کوله نشو وی تکبر بدر کې نه دا واقعیات ډیر فوائد دي چې قرآن رحم الله ال عرفان کې سلګي اشاره کړي دا دعوت په کې ډیر مفید مواد ملایږي چې اوسړه دا دعوت میدان هغه چې کمندونو خپلول غواړي دا انبیاء واقعیات ته ګوري یقینا را لګل اول واقعا پدریمه مساله نو علی صلوات و سلام دا مساله بیان کړی و نو علی سلام دا مساله بیان کړی و چې عبادت یوازې د الله حق دی یقینا را لګل نو علی سلام فل قام تا نبی او یا قوم او زما عزیزانو او عبد الله عبادت صرف او صرف د الله او کوي هر قسم عبادت یو کې واز د الله او کوي دلیل زکاة نشت تاسو لرا من الہین اسو کارساز متصرف بیر دی اللہ نا منگویلو چه الہ دا دلیل پا زیراشی نا پا مانا دا کارساز عالم الغیب بانده میلو سن سفر خبری دی وقت پاکی تیر سو آقا وقتی و منگا چه کمدنو لکا نرز دوڑای مکونا دور وقتی وش مالکم من الہین غیرو نشت تاسو لرا الہ بیر دی اللہ نا حاجت سر کو ان کے او کارساز متصرف بے دے اللہ نا چھے کارساز اللہ رے متصرف اللہ دے عبادت صرف دچاو کئی دا اللہ او کئی یرا والا عمر کئی اگورا دا بچے دا یا قوم یعبد الله ما لكم من اله غيره دا د موضوع دعوت وا سوا موضوع دعوت او عبد الله مقصد دعوت ما لكم من اله غير الدليل دعوت دا مو دعوه سره سو دا مونږ په نیم مین کې ویلا او نوح علی السلام په نه نیم سو کال کې ویل دا قران دور لندر راوړل چې دا نوح علی السلام دا عبد الله څومره تفصیلی کړی او دا مالکم من اله غیره به سن تفصیلی کړی سالم قران د عبادت تشریح نه دا سالم قران د اولوہیت دا تشریح دا ټول تشریحګار به نوح علی السلام کړی او سره دعوت لپاره دعوت د الموعظه دا کارم کړی چې انی اخافو دا دعوت بالحکمت دعوت بالموعظه انی اخافو یقینا زیارېګم پتا سبانی دا دعوت کې خامخای دعوت کې او په مجلس کې د آخرت تذکرہ ډیره ضروری ده. ټول مسله د دینه جوړیږي. زمون بیانونو کې نن سبا د آخرت تذکرہ ډیره کماله. کدی وجنه مخاطبینو کې د آخرت احساس کم پیدا کیږي. او دا ضروری خبره ده. د پیغمبر په دعوت کې انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. زیاره کوم په تاسو باندې د عذاب درځ لوینا تو قوم حماقت سورہ کل دعوت شو او قوم سے چل کھڑے دے قال الملعو من مخ کی ویلو دا پیغمبری دعوت مخالف دا پیغمبری دعوت مخالف اغا چه کمدنو مطرفینو غطائد ملع معتبر خلق مطرفین عیاش چاہ چه کمدنو عیش پرستو نو اغا دا پیغمبری دعوت لنبیسو یاد دے هازا امر تکرول دا قدر کن اغای تا خطروی چه کچر تا دا دعوت خور شی زمنگا لاتی برنسی او زمنگا اکڑخانی بس شی منگو خلق پل غلامان کرده پا خپل حکم کینو پاسو ندهی چه کندر پیغمبری دعوت او خدا نمدی اقبال یوزای کیویلو چیست قرآن خواجرا پیغام و مرگ دستگیری بنده بیساز و برگ چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ قرآن سی شیره قرآن سی دیوی خواجرا پیغام مرگ آغا ملکانانو او خانانو خان ایزم ملک ایزم چود راحت پاگی دا پارا چه کندر دا مرگ پیغام ختم پیغمبری نظام دا مخلوق غلامی ختمی دا مخلوق غلامی ختمی دستگیری بنده بیساز و برگ دا آغا کس چه آغا خلق ورطاو کڑی اگر اوچتا اون که نظام دا اسمانی نظام دا نظام دا اسمانی دا را اوچت کا کنجس کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو اقبال چیوی دی کنجس کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو دا چه کندنو دا چه زان تا شاہینان ہوئی دی پس دا لاند خلق چه دی را غرزولی دی اور را پریوتی دی دا اور پس را اوچت کا انقلاب دا دی معتبر د خلاف کی لگا قال الملو وی معتبر د کام ددنا یقینا منگا چه کندنو گرنو تالرا دا تدبیر او دا دا آغی کار معتبر خلق چه حربا کئی نو مکر کئی اولا نیمکر مکر قولی انا لنا لاک فی ظلال مبین یقینا منگا فینو تالرا پا غلطی آساب کی ستا چه کم مشن دیو پروگرام دا دا قوم تبای طرف تدی که کولی ستا دا ترقی سر تا ستا کار کی ترقی نشتا تبایی دا توای یو اللہ امانی دا کمنگا پار سکی یو اللہ سکو امانو نو زمنگا دا اقتصادیاتو با سکی گی زمنگ دا غنمو با سکی گی زمنگ دا سینجائی با سکی گی ستا دا مشن سراسر غلط تے تا خلق کند تارتا والغاڑی ستا پروگرام غلط تے دا بچی اغی سنگ بیلی نوح علیہ السلام تا دا د نهنی مساوکالو خبری دی اینا لنا راک فی ظلال مبین یا خیلن منگا گرنو تالا را پا غلطی آساب کی ستا میشن دا ترقی نده نو علیہ السلام و سلام خفل دفاع کی دا د پیغمبر طریقه دا دا بستا کاری تا با دا خفل میشن فضائل وائے او چه کم اعتراض پتا کی گی دا غیب دفاع کی چه کم معقولی قال و یا قوم وزم عزیزانو لیس بی ظلالا نشتر پا ما ذره گمراهی ذره گمراهی زمان میشن که ذره غلطی آمو نکره پسی اقدر نبی کنید نشتره په ما باندې یعنی زما په مشر کې سره گمراهي ولکنی رسول من رب العالمین زخفل نوام ز تکبر نکوم ز غرور نکوم ز صفاوام چې زه ما ستاسو ز طرف د تنظیم چلو انکه د ټول عالم نه داغه نظام په اسمان کې چلیږي خرابتیا پکښتا داغه نظام په سمندر کې چلیږي خرابتیا پکښتا داغه نظام په ستورو کې د خرابتیا پکښتا داغه نظام چې کمندونو په سپوږمۍ کې د خرابتیا پکښتا داغه نظام په ورځو او شپه کې د خرابتیا پکښتا پای کې غلطیا شته ما د اغه ذات پروګرام راوړلې چې انسان د اغه تربيت قبول کړي سن به غلط شي او سن به بی عزت شي سن به تنزل شي من رب العالمین رسول من رب العالمین زما استاد طرف در عبد مخلوقاتنا او بلغكم رسالات ربي رسالهم تاسو پیغامات در عبد زما شاپور شیخ ابراهيم الله تعالی او فرمایل علوم دو قسمه یو علوم شریعتي نبوت او دویم وی علوم ولایت یو احکاماتی او بل کیفیاتی یو علوم شریعت تی او بل علوم ولایت تی علوم شریعت مبنا چی دا نو دا پا اظہار دا دا با بیانه دا با بیانه دا دی مبنا پا اظہار دا او علوم ولایت کیفیات الله در تقبل مین نصیب کړه الله رب العزت د تخشیت نصیب کو نو ډول کې کیږي بنا چې په منبر لګیا ما باندې مینا هول را باندې راغه او حق وو چې ته اور خلاصېګا مبنا د علوم ولایت هغه څه کمونو په خفا باندې دا او پټ ساتي هغه به وای نه هغه په ټول دی شیخ سادی ویلو اے مرغ سار بات عشق زفروان بی آموز کیام سوخت را جان شد و آوازن آمد ای مدعیان در طلبش بے خبرن کیام را که خبر شد خبرش بازن آمد وی بانگی تک ده مینی چل زکای تو ده شمی نزدکا شم پروانه نزدکا ده پتنگ نزدکا چه آغا پا شم موینو نو هغه د کمونو اوس وزیده خو پېونه کو دا علوم ولایت دي باندې ته وي ته چې چې جوړی کړی دي چې دې جوړی کړی دي ته مینی چل زکه د پتنګ نه زکه پروانه نه زکه چې چا ته د الله محبت نصیب شوه دي اگر امباړې نو باسي هر امباړې نو باسي هغه چې یو کریک نو باسي علوم ولایت مبنا په خفا باندې ده او سکندن علوم شریعت پټي او علوم ولایت سکندن خارکی صرف د خلکو در آجمع کولو دفع چه خلک سکندن را آجمع شی پلانکی داده پلانکی داده او صفی و لسپیار تقیو و تقیار زبدت العارفین نه داده داده سکندن صرف ده ده پاره چه خلکو تر آجمع شی تا دیخ خارکول نیشته چه داتا سکندن خپل زان خارکوا دار علوم نبوت نزکه وی ابلیو کم رسالات ردی رسوم تاستا پیغامات در عبد می پانساو لکم او خیرخوای کم ستاسو بیزتینو کم انداز دعوت د پیغمبر ناسحانه ده نصف خیرخوایی توی بیزت اکول بنا که پا بیان کی تو خیرخوایی که انساو لکم دا ده پیغمبر آواز ده و دین و النصیحا او ده خیرخوای کم ستاسو او په یګم د الله تعالی طرف نه پاغه کوم چې تاسو په نه پويږي او اجب ته منځه کوم ذل کوم ربکم آیا تعجب کوي تاسو آیا حیران ایږي تاسو نو دې خبره نه چراغ تاسو ته نصیحت د طرفه د تربيت کوم چې تاسو نه په ذریعہ له سړی تاسو نه د دې لپاره چې خبردار کی تاسو لرا او یری تاسو لرا او د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کی شرک ناو کېدی چې تاسو باندې را مکړی شي د قوم را دی عمل دا دومره وخت دعوتو چلی نو دا روغجن بیگانه دلارا کذبو ماضی استمراری دا فکذبو نو دا روغجن بیگانه دلارا پانجه ناو نو خلاص میکده و کسان چه دسر و بجیاس کی او دوم میکرلا کسان چه دا روغجن گرل زمایا چونا یقینا دیو یا قوم لانده دوی مواقع پا دره ما مسلا علی باعت لله وحده او گورا دا مسئلہ حود علیہ السلام بیان کرده وام اوادیانو ته میرا لګل او عزیز دی اخاهم عزیز او رشتہ دار دی یو ټبر یو قامو دین اخاهم احدهم یو تند دینا درین اخاهم ناصحهم خیر خوا دینا د دې خیر خوا میرا لګل او وایلا دین اوادیانو ته عزیز دی او خیر خوا دی یو تند دی هودن هود علیہ السلام قال ایو الوزم عزیزانو دے دعوت موضوع عبادتو کی صرف او صرف دیو اللہ دلیلی داو ما لکم من الائن غیرو نشتا سورج کمدنو آجت سرکون کے بیر دی اللہ نا رافلا تتکون زورن اور کئی چھ الہ منی یعنی الہ تکوینی منی میں عبادتم داغو کا پیدا کون کے منی او چلون کے دن ازام منی رافلا تتکون ایزان نبچ کوئی دی عبادت دی غیر اللہ نا بے عبادت دی غیر اللہ نا قال الملعو دی قوم را دی عمل گورا بیا معتبر را لی دا دی کمدنو نمانی غطائت نمانی معتبر نمانی لیڈران نمانی لیڈر طبقا قاضک دا غلی دیری خرابی گی قال الملعو وی معتبرو آکستانو چه انکار کرو دی قام دینا یقینا منگا گنو تالا را فی صفات پا بی وقفتی آکی مخیوی فی ظلالت اسوی فی صفاحت او یقینا منگا گمان کو بتار در اغجنو چه دا سر زان نوائن یا دا عذاب نیر اول چکای نداسی دی قالانو ویلدو وزم عزیزانو نشتر بما باندی بی وقفتی امامو لیوم ولیکنی رسول من رب العالمین زاست آدم در رب مخلوقاتو رسول تاستو پیغامات در رب می وانا لکم ناسیون امین اوزیم استاستو پارا خیر خواه امانت دار او واجب تو من جاکم ذکر من ربکم آیا آریانی گی تاسو پده خبر بانی چراغ تاستا نصیت پذریه دیو سڑی بانی نصیت سو عبداللہ پذریه من ربکم در طرف در افستا سنا علا رجلن چستا اس تربیت کی عبداللہ بانی علا رجلن پذریه دیو سڑی ستا سنا لیون ذراکم دیده پارچ خبردار کی تاسو یری تاسو وذکر رجالکم دعوت بالموعظه تذکیر بی آلاء اللہ در دعی دا پار ضروری دے چه با دعوت کے چه کم دنو ادا اللہ نعمتو نا یاد کی چه دا خلق زلون اللہ طرف تراغی چی زکال انسان و عبد الاحسان انسان دا احسان غلامی قید المحبت اوسکو من قید الحدید فا انن نعم توری صحب المنعم نعمتو نا چی دی ادا دا منعم مینا پیدا کی پسڑ کی تدا اللہ نعمتون رایات کا چې د خلکو د ازلون لگر آگی شی دا پا دعوت کے مستقل کار دے آو یاد کی آغا وقت چو گردو علی اللہ رب بولید تاسو آباد پس دو قوم دنو علیہ السلام نا او زیاد اکڑی تاسو پا بادن کی پا پراخوالی کی فی الخلق کی پا بیدن دا بادن پا حیثیت دا پراخوالی نا یعنی اللہ دا بدنی طاقت دیر در کو دا بدنی طاقت دا اللہ خلاف میں استعمال ہوئی فاذکروا علی اللہ فیاد سات نعمتون دا اللہ دا اللہ نعمتون غلط میں استعمال ہوئی کنا توحید قبول کئی شاید چتا سو کامیاب شئی چی بدنی طاقت سرا روحانی طاقت یوزئی شی تو کامیاب بشئی کنا لعلکم تفلحون دا قوم عینات او زد نویو ایلہ جئتنا لنا عبد اللہ آیت را غلی منتا چی منگ دیا عبادت دکو دا اللہ یک کی آوازی دا لکا تمنگ توائی منگ آبائی کلچر آبائی تعذیب قومی تعذیب پریدو وانا زارا ما کان عبدو آباؤنا دی مسئلہ کے جگڑاوا لینا عبد اللہ وحدا اذا ذکرت اللہ توحیدا رائے توجو ام مقصوفت الالوانی مخون تک تورشی لینا عبد اللہ وحدا داش منگ عبادت کد اللہ اکی آوازی او پریگ دو منگ آغا چھ باندگی وے کول از منگ پشرانو راوڑا منگ لرا منو نا عذاب نیارے راوڑا منگ تا آغا عذاب چھ تیارا منگ داغی نا ان کون تا میرا سوادقین کی تدرشتینو نا چھ تاسو کون من العذاب برای شیدہ توائی رائے والا اغور تووی تبایی تبا اغا چھ کمدنو جواب کی عذاب غفتل خو تبایی دا سکوی قال قد وقع علیکم اوائل حود علیہ السلام یقینا پریوتر بتاسو قد وقع علیکم یقینا راغلی بتاسو طرف در افساسونا بل غذاب تساجد تے تا شرک غذاب ننے یقینا راغلی به تاسو د طرف طرف تاسو نه رسون مصیبت او غضب او غصه او قهر د باری تعالی شرک در باندې راغلی دی. ا تجادلون ان دا تاسو کوی حاجی ثنا له نابود الله وحده دا ته موږ ما سردا خبره کوی په تاسو باباګانو زیارتونو کې دي څه ا تجادلون ان آیا تاسو ما سره خبره اترې کوی او جګړې کوی تش په نومونو کې تش نومونه وي چلان دې حقیقت په تش نومونو کې سمایتموا چې خیری تاسو دل را او تاسو مشرانو یعنی کابرگرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل دی به ویل چې ته وای چې زیارتونه او باباګان سني شي کوله دا جنډي پی اسی ولاړی دي دا جنډي پی اسی ولاړی دي به ما ورته چې الله دې خوشاله کده پیرا ختلی دي کتاب پی کړی دي دا جنډي کو پیرا ختلی نه دي خدا کو په تالټ کړی دي ته ملټو په دې جنډره وخیږي وی دا دومره لوی لوی ګمبتونه چې پیری ته مو جوړه کو بده ګمبت راو خځه ولې نام دی دا به تا جوړ کړ وی ولې غته چې مشکل کو شاو ویل شي نو ته و تا وای کنه نو هغه ته چې ګنبخ شو ویل کیږي دا تش نمونه دی جاندا دا ګمبت ته ګنبخ شته دا وای علي حجری رحم الله هغه په خپل ذکر کې په کشف المحجوب کې یا علی خلق ترا گنجبخش می گوید یا علی خلق ترا گنجبخش می گوید و حالان که در دست سما یک حب بنیست گنجبخش و رنجبخش او سبحانه و تعالی است یا علی خلق ترا گنجبخش می گوید زن یادی داغنم علی حجویری و پی علی خلق تا تا گنجبخش وی او حالان که ستا تی کمدنو پلاس که زرری او دی یوی دانی اختیار نشته گن بخش ورن بخش او سبحانه و تعالی است غمون ورکون که خوشاله ورکون که خزانه ورکون که سوک تی اللہ رب العزت تی ندا خوالا تا نومی خیده تولا نوم مقدم نشته فی اسمائن تش نمونه دی نمونه دلان دی حقیقت نشته پا دی نمونه دلیلو اسمان سمیتموا تش نمونه بانه چی خیری تاسو استاذ مشرانو ما نزل الله بها من سلطان هذا نازل کړه الله په دې باندې څه قسمه دلیل نو انتظار کوي چې نه مانی نو انتظار کوي زوم تاسو سره انتظار کوم ګنا اخلاص مې کړه دعا کسان چې سره د جنو په مهربانه خپل باندې او غوس مې کوم دعا کسانو او غوس مې کړه جړاو مون دعا کسانو چې درو ځنې ګړلې زما یا تونه او دې ایماندار نو پایلا سمودا درې مواقعا پدریم مساله آل عبادت لله وحده دا ټول انبیاء اتفاقی مساله وا ټول پیغمبرانو اتفاقی مساله چې عبادت صرف د الله حق ته عبادت صرف د الله حق ته وایلا سمودا قام صالحا سمودیانو ته مراله ګلرو توند دین صالح علی السلام قال ویل قران کریم د جغرافي کتاب نه دی قران کریم د تاریخ کتاب نه دی قران کریم هدایت ته وسلا د موضوع په جنا پر موضوع نه ما وړه صالح علیه الصلاۃ والسلام پلار نوم سو نکونو می سو ور نکونو می سو نبی د صالح علیه السلام او د ادم علیه السلام ترمن د سو پښتو په بکماله کا کرا غلو دا غینه قبلی طرف ته سونو خاطه طرف ته سو مشرق طرف ته سو مغرب طرف ته سو جنوب طرف ته سو شمال طرف ته ته چې بکمل کرا غلو غصوم رب ملو او سور ملو کمه علاقه ته درا غلو دا تاریخونه دي دا جغرافي دي قران دي سرکار د دې په واق په پنسیت کې څه फायदा نشته کدا چې زونه تا په قران کې را دن نه کړو نو ستا قران بم بیا फायदा نه کی بیا بستا چې کمندنو درس نه خلق معلومات ته الګو خولي معلوماتي خدرس کې مزیدان معلومات اصلاح د پاره قران راغله د اصلاح و نور سوق ځان له بصیرت زیاتی او هغه چې کمنو تاریخ ګوري و دې پوری المعارف د ابن قتیبه لیکلی دا پښتونه ټول لیکلی دا علاقه ولا ټول لیکلی لیکلی قصص الانبیاء کې عبد الله بن نجار لیکلی قصص القران کې چې کمندنو مولانا عبد الرحمن سیواروی لیکلی بیا چې کمندنو تاریخونه ګور البدایه او نهایه ګور ابن خلدون ګور دور و تولی کی چسم ڈڑبری پوشی قرآن بس اصلاح کتاب دی بس وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يا قوم اعبدوا الله وازم عزیزانو اعبدوا الله بندگی وکي دا الله نشته تاسو الا بيدنا معجزه در رسالت او یقینا راغله تاسو صاحب دلیل په طرف آیا تربیت کوم کی تاسو نا حاضرنا قتل الله اعداد خدا الله لكم آیات تاسو د پاره د معجزه فزرو ان پرګ دی لرا حاضرنا قتل الله نا قتل الله نسبت الله تکړه دی زکا چه ظاهری اسباب بانده نو پیدا او ده شرافت نه گرده نراوتی وان فضروانو پریگده دیلارا تا کل فی ارد اللہ چخوری بزمکد اللہ کی ولا تمسوا یعنی توحین ده شعر اللہ مکوی توحین ده شعر اللہ سبب لنزول العذاب چه کل ده اللہ دی عزتمند و بیزتیو شی نو عذاب رازی ندوخی بیزتی مکوی غړاوی او شلاوی یما ګینی دردون کې عذاب براشي او خاغې شلا کړان دردون کې عذاب څه شو راغې او مون قران ګډ شل کو نو په مون باندې راځي څه ولا تمسوا بسوین او مرا سوې دې تکلیف نورو باندې تاسو له عذاب دردون کې تذکیر به اعلی الله تعالی نعمتونه یاد کا ترغیب او یاد کې هغه وخت چې وی ګرځولې تاسو آباد چې کم دنو پس دنو آلیس پس آدیانو نا و بوا کم پدی کم اشاره دا بن باد یاد چه آدیان تباشو تاثر آلی نو آدیانو لی تباشو لک سوچ کوا و بوا کم اوزای در که تاثر اربزما کی چه جوڑاوی تاثر من سهول آدمی دانو نداغینا قصورن بانگلی و تن حیتونا و توگی تاثر تراش یوکنی تاثر غرون اسمستی او دارینو دیبا یو داغا چه کمدنو بنگلہ بے پی اسلامی آباد پا پی خورو او پا کراچه او پا لاہور کیوا او بلہ بے چه کمدنو پا مری او پا شانگلا او پا غرونو کی چه کمدنو جوڑے کڑی وی آل دنو غرونو کی بے اسمست جوڑو لے دن ناو پا کورننو اتل دن ناو پا کورننو اتل نو گرمائی لبا بارتلل او اخنائی لبا کاتا راتلل یا خنار وکړه دا خا عیاشو دای کی تعیش ډیر زیات وو تاخذونا من سهولیا قصورا تا جوړوي چې کندنو د میدانونو دا غینا قصورن بنگلی وطن ایتون الجبال بیوتا او کني تا سغرونا سمست یو داري فاستر والا الله یاد کړي متونه دا الله دا نه متونه دی الله درکړي وي او دا الله خلاف می استعمال وي ولا تاسو فی الارض مفسدین او مکی گئی از ماہ کروان کاری چه شرک کوئی نداروانے دے خال المالا او دے قتل موتبر خال المالا او وی موتبر و آکسانو چه زان اوچت گانا لے دا قام ردنا چه دا پیغمبر دا تابدارین زان اوچت گانا لے منگ بوس لکوی دا تکینو آکسانو تے ویل اوستو دوی بو کمزوری گانا لے شیو نصابن کمزوری و مال کی کمزوری و خو مسلمانانو لمن آغا کسانو تا چیمان راوڑو دو دینا اتالمون دعوتو وی غٹائیتو احساسو تا پتا دا ان صالح مرسل من ربی صالح بوی پیغمبری مالار علی گلیم دا تاسو تا پتا دا آغا غریبانانو خود دلگان نو پختانوی غریب اللہ کرنو دل چاکلی دا غریبانانو خود دلگان نو ورطاوی پتا نا زمان پی ایمان دی تشا پتا نا جی پتشتیو کنیشتی منګ به سره وړلې ایمان را دیو ته تاسو په ایمان وړلې مونږه کافر نه یعنی زمونږ د مشورې نه بغیر ان به موصله به کافر مونږه خو نه کړو مطلب زمونږ د اډر نه څنګه شوي دي خلاف شوي اتعلمون ان صالح مرسل من ربه آیت او یقین کوی چې یقینا صالح علی السلام را لګل شوی طرف درب نه هغه و توي ان بما یقینا من پاغه مساله چې را لګل شوی د پاغه نو یقین کوونکی او موږ توحید منو موږ تاسو غلامی و یا متبرو و یا کسانو چې ځان یو شت ګڼلو ان بالذی امنتم به کافرون یقینا من د هغه مساله نه چې تاسو به یقین کوی انکار کوونکی موږ نه منو فاکرنا کا شلیک روخا یعنی توحین ده شعر الله کو واتو ان امر ربهم او سرکشی اکلا ده امر ده ربنا امر تکوینی ده که تشریعی امر ده کنا واتوا امر ربهم او سرگشی اکڑا دا امر در امنائی وقالو دے ویلی آسالیو اے سالیا ایتنا ایماتا ایدنا مطالبہ دا عذاب اکڑا راولا منگتا آغا عذاب چھتے آرائی منگتا آغینا ان کنتا من المرسلین کتے درالی گلو شونا راولا عذاب نونی والدی لر زلزلی ار رجفا زلزلی سورت حود کی وئی فاخذت ہم اسویحا چھری اونی والد نارا پیورالا چغا پیرالا او دلتا رجفا ہوئی یو ما من رجفت الا وفیها صیحا هر زلزلہ کی چغی اینو هر زلزلہ کی چغی سوری دیم الرجفتو من تحتهم وصیحتو من فوقهم الرجفتو من الارض وصیحتو من السما رجفت از مکی نوا او صیحت باری نوا دلتا یو ذکر کرده ده حالتا بلا ذکر کرده ده مخالفت نیشتے اولی والده لرا زلزالی شده پا کلی خپل کې دار مفرد ده نو پا خار او پا کلی خپل کې شده پا خار خپل کې جاسمین پر مخبراتو فتو اللہ آنم نواوڑی ددینا اوی ویل وزم عزیزانو لقد ابلغتكم رسالت ربی یقینا رسول میں تاسو پیغامات در ربی نو دیش کوم علاق شنو سو تو یا قومی یا قومی و توی نو دیو لیو ریدل سو او دی خبردارو نو یو دا آغا خبر دا لکسن چه قلیب بیودر کیوا حل وجدتم ما وعد ربکم نو دا آغا شانتی دا دویم دا آواز قبل الحلاکت دا قوم لحلاق شوی نو دا غی نمخ که دا آوازو دا دینا پس بیا حلاق شو دریم دا ندا دا تحصر دا دا ندا دا لقد ابلغتكم کی خطاب دی تاسو وای چې کله چې کمندنو متکلم په کلام خبری چې په صدد د اعلام او خبر کی وی نو آغا مقصود یا فائدت الخبر یا لازم دا فائدت لقد ابلغتكم رساله ربي کی څه شی دی فایت الخبر دے که لازم دے فایت الخبر یو پا کم نیشتا نه فایت الخبر شتے نه لازم دے فایت الخبر شتے داولی زکا دا یا قوم کے چه کم ندارن دار تحصر دا دا لقد ابلغتکم چه کم خطاب دے دے چه کمنو پا صدد دے اعلام کی نه دے خبرول نکی دا صرف دے قوم پا حال افسوس کی دے قوم پا حال سکی افسوس کی دا دا اورولو دا پارا ندے اغی تے اوری او اغی خبری اغی تے اورول او خبرول مقصود یا قومی لقد ابلغتکم یقینا رسول میں تاستا پیغام در رب میں ونساختو لکم خیرخواہی میں کول استاسو پیغمبر خیرخواہی نو انداز دا بیان ناسحانا کا جارحانا مکوا چه تجبیز تکولی ہو پتویوی ہو بس تجدا دا انداز پیغمبر نہیں دے پیغمبر انداز ناصحانه دی الله دې مونږ پیدا کی مونږ دغه دې عزت کولو د شوی الله دې مونږ معاف کی بس وانا ساتو لکم او ما خیر خوای کول تاسو او تاسو مینا نه کوي د خیر خوانو سره تاسو کمنو د خیر خوانو سره مینا نه کوي ولک الا تحبون الناسین او تاسو ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی هیڅ قوم فل خیر خوا په جندل نه نه هیڅ قوم خپل خیرخوانه دې پیژندلې والودان اسقال لقومه دا سلورمه واقع ده دا په اتباع ما انزل ده چې دوی چې کم ده نو دا الله حرام حرام نه ګڼل دا تحریم د ما حرم الله نه کو الله چې حرام کړو نو هغه حرام نه ګڼل په اتباع ما انزل نه کولا الله دا لکانو بدفعلی حرام کړو او دی حرام نه ګڼل دوی دا زمون خپل طاقت تے چه سنگ استعمالو لکا یورپ او جرمن وی دی سکس پاور از نیچرل پاور چه شاوانی طاقت قدرتی او فطری طاقت تے دا دی پی استعمال کی پی انسان پابندی نیشتے کہا چه کندنو دا سپین پورا کئی کاغذ کم دنو د محرم نه پوره کوي کده غیر محرم نه پوره کوي د خز نه پوره کوي د نر نه پوره کوي دا نه په سړی پابندی شته نه په خز پابندی شته د دې وجنه په یورپ کې چې کم دنو د دې تمیز ختم نه د دې تمیز ختم نه او هغه دا وي چې مسلمانانو هم داسې شي ان تميلو ميلن عظيما چې مسلمانانو هم د کشان تیری چاغې چې ګزان د نر او د خز تمیز ختم شي د محارم او تمیز ختم شي د سارو تمیز ختم شي چې چان خپل خواهش پوره کړي په دا قوملوتو قوملوتاو هغه وی دا زموږ خپل طاقت ته څنګه استعمالو تر ډیر پاک پاک زموږ د کلی نزا دې اتباع ما ورزله نه کوله دا په دویمه مساله دویمه واقعه ده اول به شیطان تیر شو او دا دویمه واقعه د لوط علی السلام او لوط علی السلام پاک چې ویل خپل کلیوالو ته لکوم ایمان باندې پوهه خپل کلیوالو ته دلته قومیت هغه د نسب نه ده دلته قومیت ته سکونت ده دلته اوسېدو آیا رات لکوی تاسو پلی تایتا چنه ده مکی شوستا سونا دی تایسی و تند مخلوقاتونا یعنی یو پلی تی کوی بلا پلی تی ایجاد کوی امو داده ایجاد کریم و او دیا تفاسیرو ابن کثیر او زن نورو او واقعات نکلی دی آتا تون الفائشا آیا رازی تاسو پلی تایتا چنه ده چکم در مکی شوستا سونا دی تایسی و تند مخلوقاتونا من آده من العالمین تاسو موجودین د پلیتای یقینا تاسو افاحشه دادا چې یقینا تاسو خامخارا دی الکانو تا په خواند غسل باندې من دون النساء او پرېګدې زنانا خپل خزي پرېګدې من کوهي بل انتم قوم مشرفون بلک تاسو قوم وتون کې انسانیت نا اسراف کو ان کی ایو مشرفون انصاف کو اسراف کو ان کی یعنی ته د انسانیت نا وتون کی ای یا مشرفون مشرکون مطلب موتدون من الحلال الى الحرام ستاسو ابتدا کوي او دا حلالون حرام تاوڑی حلالون حرام تاوڑی نو جواب دا قامی مگر دا چه دی وائی ان قالو مگر دا چه ویلی اخرجوم اشڑی دی لرد اخپل خارنا دا لرکی زکا تیٹو کر پوری کولی انام اناسویت توارون یقینا دا دی وډه لګای چې ځان پاک پاک کړي بیا دې ګنده سرسل وشيږي موږ خایو دې پاک دي مسجد یې کړه فان جناو نو خلاص مې کده او بال بچ دې مگر خزینا ودا پاتې کې دونکو نه پازاب کې فام تو نه له امه تورا او مې ورول پدی باندې ناشنا ورول ناشنا د کاو فان در نو ګورا چې څنګه شو انجام د مجرمانو ویلا مدنا خام شعیب دا سلورم واقعا ذکر کئی پا اتباع دا العباد لیوا پا توحید باندی چه طول و انبیاءو دا مسئلہ وا او گورا شعب علیہ السلام دا مسئلہ بیان کردی وا او تیم بیان کن او مدینوالو تا میرا لگلی ورور دی شعب علیہ السلام پا آگی چو بیوائل ای از ما قاما او با عبادت صرف او صرف دا اللہ او کئی نشت تاسول را کارساز و مددگار بید دی اللہ نا یقینا راغله تاسو معجزہ په طرف در اف تاسو دلیل په طرف در اف تاسو نه پاوفل کلا پدې کې یو ور سره د کمندنو اغا عملی او خرابي وا یو عقیده خراب وا هغه ولا سما ولا دویم دین دویم ایسا وا شفقت علی الخلق نو دیوا پناب طول کې کمې زیاتې کو نو هغه ولې اصلاح کړي هغه اصلاح کړي دال الترحم على الخلق الشفقه على الخلق پورا کوي تاسو په معنی او طول لار هم کوم د خلقونه سامانونه او حقونه داږي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اروانه مو کوي پزما کوي پس سمول الله نه دی لار الله سمي په توحید او په شفقت علی الخلق په عدل په دې باندې الله سږي سمای دتا سوی په شرک او په ظلم په دې باندې روانه وای ما دا دا به تر او فائدہ من تاسو لره په دې او په دنیا کې دا انجام به مزیداری کتا سو یقین کوون کی ولا تقود بكل صراط په دې قوم کې او بل خرابي وا شاغه اغلالو گمراه کولو ازلال گمراه کول او داغی طریقی وی یو جابرانا پا زور بے خلق دا پیغمبرنا او دا دین نبندول او دویم مولویانا شبی بے اچولی او داغی نے بندی او مکینی تاسو پہارا لاب چیارا وی تاسو او بندوی دا دین دا اللہ ناغا سوک چیمانی راوڑی لار کې وناستو او کله شعیب دیو منو سرمن بدنو باسه دا به وي دویما خطاب غنا ایوا جا او لټوي تاسو دل رکاګا یعنی دا الله په دین کې شوبات او شکونه راو باسي شدار ترکه پلار کې رکاوټ ته دې چې کمندنو ظالمانه نظام خوري دې داوي دې داوي ترغیب ولا ورکی او یاد کې پاو کې جتا سلوګوي تو زیاد کړي الله تاسو او یاد کی چې سرانګي او انجام د فساد غرو يريهم وان كانت عائفتهم منكم امنوا وان كانت عائفتهم دا شعیب علی السلام کول یا ادخال الہی دی او د دې امت بارک نبی علی السلام وي دوال صحیح دی شعیب علی السلام خپل کام ته ویلو او نبی علی السلام خپل ته وی کتا سو کې اورډلا او کې اورډلا تاسو نه ایمان راوړي پاغا چرا لګل شویم زه او بلړل ایمان نه راوړي په انتظار کوي پس ویرو هاتا تر دې پورې چې فیصله وکړي الله زمو ترمیان ځا خدا عملی فیصله ده او هغه الله ری به تر فیصله کوونکې قال الملؤ عینات معتبرو هو هغه معتبرو او سردارانو وزیرانو او لیډرانو او کسانو چې ځان یو چت غنلو د کام نه دنا خامخا او بشړو مونږ تعال را شویبا او کسان لرا چې مان راوړې سرستا من قریتنا ذا ملک اقبلنا من بار دقبل ملک و شروع آمنوا ماکا من قریتنا دقبل خارنا دقبل ملکنا اولا تعودن فی ملتنا یا بشیط آسو فی ملتنا زمنگا پا دود دستورو پا قانون باندے سوال لے چه عود دیتا ہوئی چه سڑے زود حالت تا واپس شی نوال شعیب علیہ السلام مکی پا شرکو چه دیو تا ہوئی زمنگ دستور تا را واپس شی یاو جواب شعیب علیہ السلام سره نور مسلمانانو نو دا سیغه دا جمع دا نو آغای چه کمدنو مخ که دی په دستور باندیو نو دا تغلیب شعیب علیہ السلام پا کیسا را در نکرده دی دویم لا تعودن نفی ملتنا شعیب علیہ السلام مخ که بیان نکو نو دی دا گمانو چی گنی دی زمون پا طریقه دی چه پیغمبر شنو بیان شورو کو نو دیو تاوی چه غزور حالت تواولا بیان مکوا بیان مکوا درین غوت پا مانا دا سیرورت پاننی لا تاو دننا خامخا شی بتاسو پا دود دستور زمنگا یعنی زمن پا دود دستور باننی شی قالان شعیب علیہ السلام تاوی اگر کوي مونږه بدګون کې دی لاره ستاسو د دین زمونږ بد شي او مونږ ته نه بایکاټ کړی نبي ورته مونږ زو په زور مونږ بوزي یقینا جوړ وکم په الله باندې درو کومه شو ستاسو په قانون او ستاسو په دود دستور باندې بعد از نه جان الله منا پس دینا چې مونږ خلاص کړی الله دې دینا پما یو کون لنا مونږ الله توحید را کړل او نشتر اختیار زمانگا چه واپس شدی تا او ندی لایک منگل را چه منگ واپس شدی تا اللہ یشا اللہ و ربنا مگر دا چه رادو کی اللہ چه رب زمانگا دے بس چه اگر آتوی ازان لخبر آدم واسی ربنا کل شین علم او رسی زائی کرده رب زمانگا ریو شیس پہ علم کی پاگ اللہ بانی مگزان سپارو صرف پاگ اللہ زان سپارو اے رب زمانگا فیصلو که زمانگ ترمیان دا او دمیان دا قام زمانگا بلکل پہ انصاف پہ انصاف فیصلو کام رب بانفتا بیننا و بین قومنا بلاغ اے رب زمانگا کل کل مولا دواو کی بعد سنت یا بعد الویتر اجتماعی انبیاء وی رب بانفتا بیننا و بین قومنا بلخوف و اندخیر الفاتحین یا اللہ ما و قوم جدا کردی تباکا و ما بچا ناو خیری دا بلا جیا دا ما په خپل بدی خپل غوګونو ورېدی او تعلیم ما کړه و دوارانه هغه واغستا بزور رانه واغستا فیروزه کې د سړی راځي نه رواج دار چې دا غځای مولا ته بوي چې دا ساجي دوا تاسو کوي کا انا ما تاسو وی ومه ته نه د کس هغه چې کم دنو داغو هغه دوا زمانه واغ سبس بیا ربنا افتح بیننا وبینکومنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بلاغ اے رب زمنگا فیصلو کا زمنگا زمال قام ترمیان دب انصاف فاقہ اندار فیصلستا آقادا آوتی اللہ غور فیصلکا ان کے فقال الملو او یا سرداران و آکسانو چه کفر اکڑا دا قام ددنا کتاسو تابداری اکڑا دا شویب نیقین انتاسو فدق وقی خامخا برباد شی تاوانیان بشی یعنی کد شویب ممانل دنیاوی کامیابی بدن لار شی تباو برباد بشی فاخذتم الرجفه هوني ولديل رزلزله نشودي په کلی خپل کې جاسمین پر مخ برات په خار خپل کې الذين كذبوا شعيبا اګه سان چې درو دنه کول شعيب کاله مغنو فيا لکه چې نو آباد پدې کې دا هغه سردارانو چې هغه په خار په خر کړو چې لنخر جننه کيا شعيب ولذين امروا ما كمن قريتنا نو اګه کله په الله ور شکور کو کالم يغنو او دویمو هغه ویل ان تباتم شعيبا انكم ذل خاسرون والذين كذبوا شعيبا ها کسان چې درو جنې ګړل شعيب كانوا الخاسرين دیو برباد دی تاوانيان فتعالى انهم واولد دينا او ویل وزما دي زانو لقد ابلغتكم يقينا رسول متا اوسا پیغامات درب می وانا ساعت لكم اخر خوای می کول استاسو سرانګي وزغم کوم بقوم کافر باندې فکه با سالا قوم کافرین سرنگ با غم کم کم کافر بانی امار سالنا اجمالی طور دا گنو انبیاءو تذکره کئی اجمالی طور لند ادا چه بلا انبیاء را غلیو او دا مسئله را سولیو او پا خلقو حالات را غلیو ابتلا بن نعمی ون نقم دعات تشریعیو سرا سرا دعات تکوینیوم سشویو را غلیو خو خلق اغی نمان لنو فما ارسلنا فی قریتن اونم اور علی گلے پیسی او خار کیسی او پیغمبر مگر نیولی میو اسیدن کی دا خار پتاوانونو او با تکلیفونو بانی دید پارا چدی آجزیو کی اللہ تا انام کی مزاعت کرو بیا میرا استا پزاید تکلیف بانی خوشحالی پزاید بدعالی خوشحالی حتی تردی پوری آفاو چدی زیاد شو آفاو کسرو تردی چدی چکندنو زیاد شو زیاد شدی پا مالا و پا اولاد کی دیو مانا حتا آفاو تردی پوری شدی مخوالو ده شرکنا روانی که ده شکر نه مخوالو آرزوان شکر آفاو روانی کل ده اللہ نعمتونا یعنی آرزوان شکر ده شکر نه مخوالو فقالو ویلو دی قد ما صحبان دور را و سر را یقینا دیوی دا تاریخی و تارو چڑاو دی یقینا رسیدلی و مشران زمانتا تکلیفونا خوشحالای دا ہوتا رہتا ہے دا حالات پر بندزی ہو دا دور مسئلہ نا نومنی ولدی لرنا ساپا مطلب سو نید خوشحالای نا عبرت واغس او نید کمنا دا تکلیف نا عبرت واغس نا تکلیف کی اللہ تا عجزی اکڑا او نید پا خوشحالای کی دا اللہ شکر رکو دا اللہ شکر رکو زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا فاخذناهم ہمینی والدیرنا صافا فهم لا شرون او دی چکم دنو لا شرون نپویدل ولو انا علی القرآن لا ترغیب دے ولو انا القرآن منو اتقاو فدین بانے اللہ دے دنیا دے سمیدلو وعدہ کردی دا خطب دین دنیا لنکے تبه دین الله لکه او الله بدل دنیا سکی والا وانا علی القرآن او کخارون والاو ایمان راوڑه و اتقاو او زان بچ کرده و یعنی تشریعی نظامی درس کرده و توبه تشریعی نظامی درس کرده و فلافتان آلیم برکات من السما تکوین با علماء برابر کرده دا کائنات دسنو کرده دا اللہ نو کرده چه سوک کم انسان دا اللہ نو کری که کائنات دا خدمت کی تشریح سم کا تکوین با اللہ سمئی کتا تشریح روان کو تکوین تماول نشی داو بربادی گی داو بربادی گی ولو انال القرآن او کچر تکی خارون والو ایمان راوڑا ویزان بچ کرده شرکنا و خام خاپران استیمه بی پدیبان برکتونا دبراو دخکتنا خودی در اغزنو گرل تشریح یرتاو کرا نو منی والدی لراد وجد آغین چکاولی و یر ذکر کئی او اس ما او تا تا ہوئی چه کم ده تفاصیلو لکی تا توجه بسوئے اہل مکہ تو دی مطلب دائی چی دی امت تا خبر آن دانا جی تو سوئے توجه بسوئے اہل مکہ وہاں مکی والا تے دائی ویلیو امون خو بیغم آنی ندا اس منگ تا خطاب سو افا من آل القرآن آئے بچ پشی خارنو والا آیاتی هم باسونا دا چی راشدی تازاب زمادش پیو دیو دو پراتی ندیو بچی بیاد آزابنا او آمین آل القرآن آیا بچ پشی دا اللہ دا آزابنا آیا بچ پشی خارنو آلام چی راشدی تازاب زمادشو حن استاخ پو وقتی وامی علابون او دیو اللہ بکی دا کارونو دنیا پا کارونو که بلی گئی اپا دک وقتی اونی وم افا آمینو مکر اللہ نو آئی دیزان بچ گنی دا اللہ دا عذابنا مانا مانی پوچھو آئی دیزان بی یری گنی آئی دیزان بی یری گنی دا اللہ دا عذاب آئی دی بی یری شو آو زان بچ گنی دا اللہ دا عذابنا فلا ایمانو مکر اللہ نو زان بچ نگنی دا عذاب دا اللہ نا مگر قوم تاوانیان یعنی چی پخ پل عرصی پخری او دا اللہ دا عذاب نا بی یری ناغ برباد دیو تاوانی دی فلا ایمانو مکر اللہ نزان بچ نگنی او نبی یری کیگی دا عذاب دا اللہ نا مگر قوم برباد او تاوانیان اولم یاد للذین عبرت دوالی کنا آین دخکار شوی یادی اولم یظهر آین دخکار شوی آکسانو تا یری سون الارداش چه اخلیز مکا من بعد آلیا پزدو سیدون کد دینا اللہ و نشاہ سبناهم کزما اراده وی واسبناهم بی زنوبیم رسول بمیو دیتا عذاب تا وجد جرمونو دینا او ټاپه مې لگاوله وې پزړونو دی باندې فوملا اسمعون هدی بناو رېدلې غلامور مې په لگاوله نه دی تلکل قران کو سواله کمرم بایا داو خارونا او ملکونا بیانوم تا تا مېنم بایا سواقيات د دې ټول نه خوسو سره واقعيات د دې ولقد جاءتم رسل بالبينات او یقینا راوړې دې تا پیغمبرانو دې صاف حکمونه او دلیلونه ارسی راوڑی و احکامات فما کانو لی امینو بما کذبو ننو دیش ایمان راوڑی پا آغا مسئلہ باندی چی در اوتن اگر لیو آمین قبلو پاول زل و چی اولی انمان اللہ نو بیاید اخفلنا قدر کاؤ آیاتم بگال کرو کذالکا یطبع اللہ دک کرنگی تاپا لگی اللہ پزنو دی کافر باندی فما وجدنا لی اکثر امیناد آنوی و مندلی دی پارد زیادو دی دینا میناد ان پاتی که دل پا وعدہ باندی پا وعدہ دا عبدیت دیر پا وعدی دا عبدیت پا ندری دل اکثر نافرمان دی او منو مندو دی پارد زیادو دی دینا میناد ان او دری دل پا وعدہ دا عبدیت چه دا عبدیت پا وعدہ او ندری دل وائن وجد نام او یقینا بیامی مندل زیاد دینا نافرمان ما تون کی دوا دی چه اللہ رب رضت وعدہ دا عبدیت اغای چه کندنو ما تکڑا دی وجن تباو برباد شو وافد دوان اللہ رب العزت